reggel. Elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Jó reggelt mindenkinek, 6 óra után 12 perccel. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. Mi újság van? Majdnem elaludtam, majdnem elkéstem. Nekem is picit erjárt sikerült ez a mai reggelem. Valamiért egy kicsit ugyan nyomottabban keltem, pedig viszonylag korán feküdtem le. Idén először sikerült belőnöm ezt a bizonyos fél tízes időpontot, nem fél tizenegyes időpontot, amikor ha lefekszem, akkor másfél órás periódusokat tudok felmutatni reggelre, mint ahogy az alvás specialistánk annak idején javasolta. Megy a sikerszeket? Sikerült, ne. Fél tízes. Figyelj, nem, fél tizenegykor feküdtem le, és ugye fél ötkor keltem, tehát összejöttek a másfél órás alvásperiódusok. Ennek ellenére most egy picit még nyolc vagyok, úgyhogy le kell érni még a kávénak. Lehet, hogy egyébként ez azért van, mert hogy ma fel kell szerelnem, illetve le kell szerelnem egy rég, és fel kell szerelnem egy új WC-tartályt, és ez általában egy nyomasztó tevékenység szokott lenni a számomra. És ez már biztos bennem van. Kaptál takarékosabbat, mint az eddigihez? Igen, az kaptam, de tényleg is egy ilyen ultra vékonyat, egy ilyen kis itt, falba épített vagy? Nem, falon kívüli, viszont sokkal vékonyabb és szélesebb, tehát egy ilyen helytakarékos cuccról van szó. Tökre örültem neki, hogy végre találtam ilyet, mert vannak olyan dolgok, mint a falhoz túlságosan közel van a fajansz, és ezáltal a hátadon támaszkodik a WC deszka, és azért azt nem mondom, hogy meg lehet szokni. Ja, mert nem tudod fölállítani, mert visszadől? Persze, visszadől. És aha, végre kaptam egy olyat, ami egy nagyon vékony ilyen olasz kis WC-tartály, ami ilyen 10 centi. 10 centi az egész. És na, végre. És akkor ma van a nagy szerelés. Így van, na, nagy szerelés. De biztos te akarod csinálni? Ez meg tudom fizet, csinálni. Meg tudom csinálni. Jó. Meg tudom. Jó, oké. Legalább holnap lesz miért nem fizetünk, amit megszélni. Igen. Miután áll a víz a lakásban. Igen, és két kézzel nyomtam, de olyan rott volt a nagy nyomás. Jó, azért a vizet zárd el, tehát ne az legyen, hogy... Vagy nagyon megtud, az nem tud, az ott a tartályba folyik, tehát nagyon abból ott nem lehet. Az ilyen kis házszerelésekben viszonylagosan otthon vagyok, igen, úgyhogy ezt meg fogunk tudni oldani. Csak nem szeretem. Azt megértem, az nem egy ilyen állásfeladatot matatni, és akkor leszerelni a tartályt, vissza, úszod, kivenni, belerakni. Na, én erre már például hívok valakit, szóval nekem ez már olyan, hogy neki se állok. Szerintem igazából jársz. Neki se állok. Konzolt átfúrni, vagy ugyanazon a helyen akad föl? Nem. Hátulról is, meg oldalról is beszerelhető, tehát, hogy semmiféle probléma. Nem kell a vízvezetékben a falba a csövet, a főcsövet megfúrnod. Fogod be a dugót, akkor kijön itt, akkor fogod be, és így szépen, mint a jégkorszakban, ahol a magkereső kis manó úgy megy, ugye. Jó van, hát akkor nagy sok sikert neked már. Köszönöm. Meg tudok csinálni. Képes vagy rá szerintem. Így van. Vagy rá, küldje fotót, ha sikerült. Nekem ez már szerelő gyanús. Tehát, hogy nekem például WC-deszkát kéne felraknom, mert az egyik WC-ből lejött a WC-deszka, de mondjuk alulról nem két ilyen műanyag savar. Nem is néztem meg, hogy egyébként ez, tehát, hogy mit kéne ahhoz tegyek, hogy ott WC-deszka legyen. Venni egyet? A régit leszedni. Tender méret? És hát úgy szokták most már megcsinálni, hogy állítható olyat vegyél, aminek a maga ez a két csavar, ez egy picit így elhúzható oldalra, és akkor ott az fogja meg gyakorlatilag, hogy alulról ezt a két nagy műanyag ízét rácsavarod. Aha. Az anyát, és akkor az ott megfogja, és onnantól kezdve kész a dolog. Jobb deszkáknak a dobozán már rajta van, hogy az a tólik távolság, amit be tudsz rajta állítani. Aha. Na jó, mindegy, nem megyek ebbe bele nagyobb, szóval nem, csak mondtam, de nem. Fontos dolog, mindenkit nem fenyeget ez a veszély. Mindenkit érint, kívül azt, akinek kerti budia van. Nem, nálunk csak az inasok használják azt a WC-t, úgyhogy nem. Az meg minden. Nekik, ők meg mondták, hogy őket nem zavarja. Nem, kérdeztem. Azért a pénzért bárhol szarnak. Elmondták, hogy az sokkal jobb az zavar őket, hogy kezd lekopni az arany a budiról, de nem zavarja őket, hogy nincs. De most vettek arany Neoluxot. Igen. Mondtam, srácok, fújjátok le. Tegnap már jött az emberem, megcsinálta a kertet, ahogy kell. László, nagyon szép lett, úgyhogy most már kezd bedurranni a nyár. Szellőztetett, fát kötöztünk, mindent csináltunk, úgyhogy alakul. Én már szeretem ezt az időt, mikor már tényleg így jön a jó idő, és lehet itt kint kolbászolni a kertbe. Jó, és a 24 fok volt tegnap. Igen. Mondom, micsoda, 24, még most is van. Bőtje lesz még ennek áprilisban? Hát állítólag jön, most is majd. Srácok, tegnap meleg rekord dőlt meg a fővárosban. Igen. Tehát soha nem mértek olyan meleget, 23,6 fokot mértek Újpesten, hogyha jól emlékszem. Ilyen még soha nem volt. Tehát, hogy én most egy picit megint elkezdtem így rettegni. Tehát, hogy mi lesz akkor nyáron. Tegnap nem lesz durva, bedurantjuk a klímákat, aztán jó lesz. Kimentem egy picit kocogni tegnap az erdőbe, millióan voltak, és ez egyébként jó, ezt most abszolút pozitív értelemben mondom, rengeteg kutyás volt, rengeteg futó volt, nagyon hangulatos volt, és egy szál póló. És Móni ott aggódott, hogy meg fogsz mi lesz. Jaj, meg fogsz fázni a pecskot, és jó, hogy már régi. Vegyél föl, farmercsekit. Vedd föl, poppa. és mondom, nem, hogy nem fáztam, szakadt rólam a víz. Egy szál pólóba. Zseniális volt. Igen, ez egyik abszolút szerethető. Na, gyorsan egy-két Viber üzenet, mit írnak a hallgatói már így kora reggel. Azt mondja, hogy hát nem is tudom, hogy mit írnak. Ki korán kell, aranyat leelkaptuk. Ezt köszönjük szépen, hát ez nagyon fontos. Aztán már még csönd van a Viberen, gyerekek. Szép reggelt, jó, kaptuk SMS-ben Sziszitől, és az üzenőfalunkon is azt látom, hogy egyelőre nyugalom és békesség. Azt, hogy szara műsor eddig küldte nekünk Ben. Jó, de mosolyan. Megcsap neked a WC-t, a szabadulok. Téma tekintetében. A csillagból. Mindenki jöhet, aki meg tudja megcsinálni. Nagyon fontos, hogy minél előbb visszatér a társadalom kebelerébe. Igen. Na jól van, hát ha mással senki sem, mi velem se nagyon egyébként. Hát micsoda? Tegnap se semmi. Ja, voltam ezen a partin tegnap. Elhoztuk, amit el lehetett. Na, ez az. Elhoztuk, amit el lehetett, begyűjtöttük a kötelező köröket. Ez ugye szakmai díj, ez szakmai díj, ez van. A televíziós újságírók díja, ez azért fontos szerintem, mert hogy azok az emberek, akik egyébként, amikor egy műsort megcsinálsz, akkor gyorsan írnak egy blogot róla, hogy mi rossz benne, meg mi jó benne. Igen, ők döntöttek. És ők döntöttek, úgyhogy ez szerintem egy jó, tök jó dolog. Műsorvezetői díj, meg producer díj. Igen, gyertek át, az elhozta a Comedy Show-ba a legjobb műsort, na, meg a műsorvezetőt, azt meg sikerült begyűjtenem. Szegény Tilla, szegény Gundi. Jó csapatban voltam. Van elég baj a mostanában. A Tilla három műsorban jelölt volt. Műsorvezető, mint a propaganda, a legjobb vetélkedő, mi mindenhol ott volt. Mondtam is neki, hogy Tilla, ne arra, hogy ez nem a testér most. Így ebben a formában. Igen, a Vigadóban volt, sikerült jól elkésnem. Olyan dugó volt. De megvártak. Megvártak, képzeljétek el, fölhívtak, hogy hol vagyok. Mondom, most nem mondod, hogy rám vártok, és mondja, hogy nem, de hogy mindenkit fölhívnak, aki elvileg jelölt, hogy ott van-e. Csak egy nagy körasztaloknál ülsz. Nagyon szépen van megcsinálni, egész a Vigadóban. Tilla már mondta, hogy ha nem érkezik ide az első helyzet, akkor az a másodiknak jár. Igen. És aztán nagyon jó volt kezdeni, mert egyből a Comedy Show-val kezdődött a történet, és akkor ott nyert a gyertek át. De jó. Kristófa, fölmentünk, Rubinna természetesen arcoskodtunk egy kicsit, ahogy kell, és akkor azt megnyertük, utána megjöttek még díjak, zottak, és akkor jött a műsorvezető. Kristófa igyekezett bizonyítani, hogy akár ő is a szereplők között lehetne. Kristófa igyekezett bizonyítani, igen, vicces volt. Ő vezethetné ő is. Jó volt, és akkor még úgy nyertek. Nyertek egy csomóan, nyert a TV2 is tök sok díjat. Azt hiszem a Nagy Duettjük is nyert, meg az Ördög Dóri is nyert, meg az Ono Dészter lett a legjobb színésznő, mert ugye vannak itt színészek, női színészek, mellékszereplők, azt hiszem mellékszereplőben csak egy kategória van, tehát nincs férfi női külön. Miben nyert a legtöbben nem váltott programigazgatói ígéret? Volt egy ilyen is. Ja, igen. Nem, ők a nagy szabású show műsort vitték el, a Nagy Duettet talán, meg nyert a Nóri is, ott a Klauval volt együtt, meg a Liluval, és akkor így ezeket itt kiosztották. Van vagy 10 vagy 12 díj igazából. És akkor a legjobb sorozat, az Aranyélet lett az HBO-n, például én ezt nagyon szeretem, Zoro Dészter nagyon jó benne, úgyhogy ő is aztán megkapta a legjobb színésznőnek járó díjat, és aztán még díjazták a legjobb színészt, ott kicsit sajnáltam, hogy nem a Scherer nyert, mert én neki drukkoltam a válogatásokban, nagyon jó szerintem a Balsai Mónival, úgyhogy ennyi volt, kicsi kis. Tök jó, és igen. Utána még partisztál, beszélgettél. Vagy kicsit ott, igen, évfél értem haza, úgyhogy picit meg is csúsztam, de az egész rendezvény megcsúszott, mert ilyen 10:30-kor lett vége. Tehát egy óra arcoskodás, egy kicsit még ott, és akkor utána nem fogyasztottam semmit, már nem ettem, nem ittam, és akkor utána el is jöttem. Ja, gratulálok! Hát köszönjük szépen! Jó. Szuper! Nem haragszol, hogy egy picit magaminak is érzem a Comedy Show-t? Nem. Köszönöm szépen. Nehogy is. Hát, azt nem tudtam sajnos behozni, ezt a Kristóf lenyúlta. Ja, hogy azért nem lenyúlta, nem kértem el tőle. Ja, tehát az hát nála van. Én a izét hoztam, mert van egy ilyen falunk itt benne a szerkesztői szobában, és akkor magát a másikat, amit persze már kétszer hagytam el az este alatt, azt behoztam. Volt egy ember, aki utána hordott. Mindenkivel beszélgettem, és mitől leraktam a díjat. És akkor így valahol aztán így este SMS-eztem, hogy nincs a ti asztalotok, de nincs a ti asztalotok, mert ilyen nagy, ilyen 10-12 fős ilyen kürasztalok vannak a Vigadóban. Szia, Tilla, ne arra, hogy Balázs... Te vitted a díjamat, Tilla? Jó, kis írtam. Na, csak azt szeretem volna... Gundi, állj meg, gyere vissza, hadd motozzalak meg, nézzük, belső zsebbe. Jaj, csak is vagyok, Gundi, mi ez itt a belső zsebbe? Gundi, miért csinálsz a díjammal? Ja, Gundi, na, mert tudom, hogy meleged van a közmédiában, azért vagy most az Oligónál. Na, csak azért telefonok meg. De jó fej volt, Gundival is zumáltunk egy csomó, helyes volt. Én azt hittem, hogy ő nyer, mert megláttam, amikor fölmentem a Comedy Show-t átvenni, ugye, akkor ott ült a Gundi az első sorban, és mondtam, hogy biztos az én. Mondom, hát akkor most vagyok utoljára a színpadon, mert látom itt a Gundi is, csak oda, mert ott, ő mindig csak ott nyerik meg, ahol meg is nyeri, úgyhogy Gundikám, akkor előre gratulálok. Aztán de nem szóltál oda neki, hogy Gundi, becsülj meg, hogy most volt a legközelebb ez a díj. Nem, azt nem mondtam. De jó volt tényleg, meg jó, mert nem tudod, nem ilyen celebes, vagy nem, te nem azt látod, hogy mész be egy diátadóra, és óriási mellekkel, úszályos ruhába érkezik kiszelt tünde, és hátul már nem tudom, már... Felkészült Donatellácska, meg Zsülike meg verekedik hátul az asztalnál. Szóval, hogy ez így tényleg csak a szakma, és nem celeb felvonulós, meg nem ilyen. Hát kicsit ez is volt a célja, amikor létrehozták. Szerintem igen, tehát hogy nincs ez, hogy akkor ott vörös szőnyeges nagy bevonulás, és akkor ott tényleg vonulnak a nem tudom. Azok, akiknek igen, kéne vonulni. Tehát, hogy akik aztán hogy egyébként semmiféle díjat nem nyernek, csak arról szól az este, hogy milyen ruhakölteményben voltak. Ez inkább szakmai. Sima arcok, ráncos nyakak. Hát azért... Nem a másik. Ja. Voltak azért. Egészen szemrevalók is. Menyecskék is egyébként. Fehér cselédek. Tessék? Fehér cselédek. Igen. Úgyhogy ez volt, gyerekek. Jó, ez jó. Azt jelenti, ugye ez már csak azért lehet, hogy nincs wundersőr. Hát igen. Így van. Ha lett volna, akkor még lenne most wundersőr, akkor az anyám. Jó, hát. De az csak egy egyszeri alkalom. Mondom, hogy azért vannak olyan tévécsatornák, akik nagyon örülnének azoknak a nézettségeknek, amiket hozott a wundersőr. Igen, egyébként tényleg. Igen, mi kis falunk Balázs, azt nem díjazták, mert ez most a 2016-os év volt. Tehát minden olyan produkciót néznek ilyenkor, ami van 2016-ban, aztán ez most tavasszal indult. Tehát igazából az, ha nyer, akkor ez majd jövőre nyer. De az jó, mert nagyon szeretik. Folytatás állítólag, most igen. Már azt mondták, vagy most olvastam valahol tegnap, hogy ő már megy a tárgyalás, hogy viszik tovább. Úgyhogy ez nyilván akkor jó, az azt jelenti, nem? Igen, abból lesz. Én megmondom, hogy egy darabot nem láttam belőle, de... Nagyon komoly nézettségeket produkál. De biztos, hogy van az, aki szereti. Na, hát most nem tudok ismételni egyébként. Többen írják az M4-es metrót, egy kis közösségi információ, mert hogy egy órával ezelőtt a Keremföld és a Bikás Park között műszaki okok miatt pótlóbusz járt, most már jár az M4-es metró. A BKK-nak a Facebook oldalán ez van fent, tehát bízunk ebben, hogy így is van. Meghalt megint? Meg. Volt egy kis probléma. Lefűzött? Hát itt... Megpihent? Meg. Azt mondta, elég volt. De dolgoztam eleget a héten, csütörtök van. Vége. Igen. De hogy itt állandóan van valami, egyszerűen hihetetlen. Igen. Sátáni erők, ahogy Tarlós mondta. Most azt mondta, sátáni erők vannak, meg hogy apróbb hibák. Hát, igen. Az állás nálam nem apróbb. Uh-huh. Ugye? Hát most tehát, hogy az apróbb hiba, az mit tudom én, hogyha a kettőt fütyül, amikor becsukja az ajtót. Az állás apróbb közben legalább nem romlik el. Ja, az állok meg óvás. Igen, lehet. E-mailés. Azért, hogy tényleg elképesztő, hogy elindul, és aztán azonnal elromlik. Na mindegy, azt ír valaki, az én Joe Mama semmit nem nyert. Nem. Uh-huh. Gyerekek nem. Sajnos. Jelölt volt, de nem. Az én Joe Mama nem tudta. Nem tudta behúzni. Na jó van, én is hiszem, egy kávét rám fér egyébként. Mindenképpen. Nem értem az a későn, de valahogy ez most így kelleni fog nekem. 4 perc, pontosan 6:30, elmegyünk egy picit hírezni. Ha játszanátok, akkor jelentkezzetek. Mi a helyzet a játékunkkal? Behúztok 3-0. 3-0, hoztuk el te? Persze. Jó, azért ettől függetlenül még egyéni ajándékcsomagra lehet hajtani. Úgyhogy jelentkezzetek, jó? Mi pedig jövünk mindjárt. 4 perc, 6:30, itt vagyunk a hírek és a reklám után. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli műsor. reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Kívánunk, nem megitted a kávédat? Meg, köszönöm szépen. És jó volt? Hatott? Még nem ittam, de most nekem is kéne egyet. Alakul. Most éppen egy picit finomítottam a kis reggelimen. Egy része ugye tőled származik gyakorlatilag a te műzlidből. Beleraktad az almacskákat? Persze. A kávéba? Persze. Ja, abban nem, természetesen. Pont ezen gondolkodtam, hogy a kutyánk is mentett, meg a ristejem is. Úgyhogy jó lesz az. Na. Na mondd! Add le a rendelést, jó reggelt, add le! Ja, nem tudom még mit igyak, még nem tudom. Ne. A teja később jön, tudod, nyugi, megcsinálja. Azt már vizet oda raktam, nekem megcsom a kávét, amíg megy a jár. Menj a lereskét, nem kell. Nem kell? Hát nem, jó, van, ember, érted, jó, akkor nem. Nem, még nem döntöttem el, köszönöm, cuki vagy, de még nem tudom. Még nem főzze, tudom. Kapszulásat vagy ne kapszulásat? Most mondja, hogy hadd már. De döntse! Ennyire tanástalan. Te akarod, hogy te akarsz nyalereskedni? Hát látom a szemedbe. Erre készül. Tök jó, csak annyit felvetettem, hogy nem vittam. Már a kávét sem főzhettem meg? Még nem tudom, hogy mit kérek, de nagyon aranyos, hogy köszönöm. Egyetlen dolog, miatt reggelenként kávét csinálni. Hát ennyi. Ez volt az első. Ez az oka. Másik meg azt, hogy utálom, hogyha sertepertelek, és gyorsan megcsinálom neki, mert akkor legalább tudok foglalkozni nyugodtan, a saját tempomban, akkurátusan, precízen, a saját dolgaimmal. Mert egyébként ő meg belenéz ide, belenéz ő, kiveszi. Jövök, mindjárt megyek ki, azért kérdeztem, megittad-e. Egyébként ez volt a kérdésem lényeg, hogy ezért megittad-e, mert akkor tudok menni. Akkor nyugodj. Mert mindig érzem a felügyeletet, hogy úgy nézi, hogy mit csinálok. Vizslatja a kis... melegítek. Vízlat a kis szemével, és akkor ott látom, hogy ott úgy forgolódik, és jön, megy, miközben ott kávéz, meg kicsit kicsöpök, tudod, rossz gombot nyomok, meg utána kifolyik a víz, jobb, hopp, már négy vagyok, barik tőlem. Tudod, mi van? Tehát hallja, hogy jár egyébként a mikro, de őt nem lehet egyszerűen zavarba hozni azzal, hogy éppen te valamit melegítesz abban a mikrobon, amely kinyitja, kiveszi, beteszi a saját, egy becsukja, elmegy, és közben az ennyi meg álmos vagyok még, akkor álmos vagyok, nem? Én mindig azt mondom, hogy az már lejárt, biztos. Hogy... Már csak úgy zúg a mikro. Már csak úgy dolgozik az a mikro. Hát most te nem tudom. Hát ugye megmelegítem. Hát az a zsizseknek az atomok, vagy mit tudom én. Valami biztos történik, de valaki itt hagyta. Valaki itt hagyta. Na, úgyhogy én még nem tudom, de köszönöm. Ez igazad van, különben is. Vagy romokat majd ugye el lehet akarni. De vigyázni fogok, nem dzsúvázok össze semmit. Tehát tényleg jól fogok. Csak úgy felmértem a terepet, hogy te már kávéztál-e, mert akkor szabad a pálya, és akkor lehetek én is megcsinálni. De lehet, hogy még te házom. Tehát még ezek fontos kérdések reggel. Ja. Nem tudtam ezt eldönteni, hogy mi legyen. Melyik úton induljak el ma reggel? Van egy kis ristejem, fel tudom ajánlani. Az én tegnapi van szemet, ezzel kivel? Igen. Leittam most már a tetejéről az állottabb részt. Meg is szellőztettem a dobozt, tehát most már se hűtőszaga nincs, persze nagyon. Hát ez a tegnapi, amit megmentettél. És semmi baja nincsen. Jó, hát azt mondtad tegnap, hogy kikukáztad. Jó, Julitól kaptál tegnap 3 doboz tejet. Igen. Szerintem meg vagy. Te hozott 3 doboz tejet. Juli, hallgattam műsortan. Máját, hogy témát keresett volna. Hát milyen dolog, ez azért is szúrjuk le tejet, az komolyan mondom. Na azért, fogadok, vagytok sokkal több helyen, ahogy haladok Miskolc felé. Na, ez jó. Írnekünk Dani. Ez mindenképpen jó hír, hát köszönjük szépen. Akkor az M3-ason lefelé, tehát nem csak Budapest, és aztán Miskolc, hanem a kettő között. Hát ott Heves eddig is szerintem föl. Mert Heves átszólt, igen, Heves az átszólt az M3-asra, úgyhogy jók voltunk. Béla a sárbogárdi cukrász írja nekünk, hogy a Székesfehérváron leszünk kitelepülésen, hoz nekünk finom mákos gubatortát. Hozzál, Béla, mindenképpen. Reméljük, hogy megyünk Székesfehérvárra, mert az azt jelenti, hogy akkor már bekötöttek minket oda is. A velencei Bencehegyi adó mindjárt indul. Igen? Persze. Úgyhogy Budapest M7-esen mászik végig. Mászik a beton alap. Már nagyon. M7-esen végig és Balaton. Ez. De jó. Az jó. Az Székesfehérváron mindig nagyon jól éreztük magunkat. Mindig rengetegen voltak. De nem megyünk akkor is hosszat. Csak akkor picit melósabb. Akkor melósabb. Kell. Velencéig áthozza, én behozom. Tényleg, Velencéig dobja át. Hát most az nem kilométer, sőt, még el is megyek érte. Fölveszem a mákos gubatortát, reggel behozom. Jó. Mákos gubatort az olyan egyébként, hogy pont egy napig jó. Na, mert utána hát elkezd száradni rettenetesen. Este csinálja meg, este átmegyek. 8-kor találkozunk valami titkos helyen. Igen. Mákos guba torta csere. Igen, és reggelre itt van. Hát az azért, mit én, 8 óra. Jó. Annyit csak kibír. Jó. Mindenre vevő vagyok, gyerekek. Mindenre vevő vagyok. Na jó, van, nézzük meg, hogy kivel játszunk ma reggel. Kuki csajait becsukom, mert hogy itt mindig ki van nyitva valami. És akkor megnézzük, hogy ki a játékosunk. A Rádió 1 verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Rossz Balázs, vagy rossz szó, vagy megálltam itt egy parkolóba, mert ez volt a legközelebbi. De jó. Jól hallak, Gergő, hello, igen. Abszolút hello. Jó. Megálltál egy parkolóba? Hol? Merre vagy? Meg ma itt vagyok a Budakalászi Ossonban, mert itt volt a legközelebb parkolóm. A rándulásra elég szemét lett volna félreállni. Az valóban ezzel a szóval élve, igen, ez valóban. Már utána, de igen. Értem. Elnézést. Semmi baj, nem, hát nem volt ez annyira durva. És akkor nem okozol dugót, úgy álltál félre, hogy el tudnak menni belőle. Egy magam a parkolóban, nem, itt. Aha. Árválkodok egy magamban, még nem kell hazaérnem, sem a gyerek alszik, úgyhogy még ráérek. Nem kell hazaérned, ez most végeztél a munkával? Igen. Mit csinálsz? Nyomdába dolgozok. Éjszakai műszak? Természetesen. Hát reggelre a sajtó, ott kell, hogy legyen. Igen, napi sajtó? Nem. Szórólap nyitás. Szórólap, akkor nappal is, meg éjszaka is? Tehát egy ilyen dupla műszak? Hát ilyen 5 nap munka, 5 napi, igen. Azt a mindenségét. Hány órát húzol le egybe? 12-t. 12 órát dolgozol egyben? Tehát 8-tól 8-ig, vagy 6-tól 6-ig, vagy 5-től 5-ig? Ja, igen, 6-tól 6-ig, igen. Aha. Azt a minden segít neki. Hát akkor akkor most pihensz, hát hazamész, és akkor este 6-ig pihi van. Hát igen, még annyi, hogy kikísérem a családot a liftig, annyi erőm még van, és akkor gyorsan lefekszek aludni, igen. Na jó, de legalább ilyen, hogy ugi van otthon, nem? Nincs gyerek, senki nincsen. Igen, boldogság, igen. Igen, tehát egy üres lakásban tud az ember pihenni. Boldogság. Igen. Júliusig, aztán utána megint kezdődik a őrültek háza, igen, mert... Nyári szület, ugye a gyerek meg otthon, gondolom. Hát meg jön a másik, igen, és akkor igen. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj hogy ne. Na, igen. Na, az azért. Hát, de, csak azt mondom, hogy jaj. Hát ebben nincs semmi, csak tudom azért, hogy az első egy-két év az húzós. Aztán persze jó, nyilván, de hát azért az... De azért hát az első 3 hónapot szeretnék túl lenni. Igen, hát az is. Kérdezik, mekkora a nagyobbik? A nagyobbik 2 éves, most volt 2 éves januárban. És a fiú és a másik, ez meg kislány. Wow, na, hát akkor kiegészítik egymást. Nem vártatok sokat, hamar beleúztatok, az kevés, kicsi lesz a korkülönbség, az jó egyébként. Az jó egyébként, igen, azt mondják, hogy az jó. Igen. Jól van, Gergő, na, nagyon felmértünk téged, kivel játszanám? Ja, Janival, bár buktuk a hetet, uh-huh. nem baj, statisztikában jók leszünk évvégén, amikor kiérzetet, hogy univerzum győztesek vagytok. Te erős ellenfél vagy, a Feri a cifikás, Janit választom, már a Jani is szerintem erős ellenfél nekem, de hát meg valamit ki kell próbálni. Valakit választani kell, persze. Oké, Gergő, figyelj, indítjuk az órát, jó, 1 percetek lesz, aztán meglátjuk, hogy mire mentek egymással, jó? 3-2-1, és tessék. Merre fele laksz? Mit mondtál? Fehérvár? Budapest. Melyik kerület? Harmadik. Az Buda? Óbuda. Óbuda legszebb része. Ó, de jó, az Ferinc, szoktál járni Lőrincen? Bocsánat, még egyszer? Lőrincen szoktál járni? Az is nagyon szép. Messze van, határon kívül esik nekem. Milyen határon? Határúton? Határon kívül esik nekem. Ja, abszolút. Ja. Erzsébet, Lőrinc, Soroksár. Figyelj, ha van egy kis szabad időd, mivel szoktál foglalkozni? Van valami hobbi? Horgászol? Pihenek sokat, gyerekkel, otthon pihenek. Mi imádod őket? Játszunk. Mit csináltok? Játszotok? Mit legóztok? Nem, a tabla. Nem! Én nem hallottam, mi volt? Egy nagy nem. Igen, ott volt, szép vagy, Jani. Nem is hallottam. Annyira szakadozott a vonal. Kiszúrta, tudja, Feri volt. Ne haragudj, tényleg egyébként. Örmester kiszúrta. Mindenki jó kiszúrta. Jó volt, nem tudom, hol járhattunk, de jó volt, igen. Figyelj, megmondom neked, hogy kb. 10 másodperc lehetett átra. Sajnos. 10 másodperc az nem nyeremény, a gólt is gólra játsszák. Igen, hát tán nézzek, mit csinált a Barcelona, az utolsó 20 másodpercben jutott tovább, onnantól kezdve ez így kemény. Jó, figyelj, viszont van valami, amit nyertél, hallgass meg, ezt megmutatom neked. Az önnyereménye 4 darab belépőjegy a Futó Expóra, a futás kiállítás és vásárra április 1-e és 2-a között a Millenáris Parkba. Na most mit szólsz ez? Igen, óriási, még nem tudom, mit kezdjek vele, de tök jó. Igen, figyelj, hát, igen. Ezt oda tudod adni valakinek, ha esetleg nem tudsz elmenni, ez egy sportexpo. Odaadom a szülészorvosnak. Jó, hát, hát látod, már meg is van. A paraszolvencia. Nem kell pénzt adni, négy jegy. Nem, hát az, és azért egy nagy nevű stúdióból jön, nagy nevű emberektől, tehát azért... Hát mondd meg, hogy ez a boríték helyett most két darab futóexpóra vagy belépő. Meglátjuk, hogy aztán hogy bonyolítja le a szülést, érted? Lehet, hogy nem lesz olyan flott, de lehet, hogy nagyon fog neki örülni. Gerőként pihenjél, köszönjük a játékot. Én köszönöm. Aztán majd egy visszavágó valamikor, jó? Mindenféleképpen statisztika szempontjából. Statisztikát javítunk. Köszi, ciao, hello, szia. Hello. Na, István már megírta, szép volt Bali. Igen. Ennyi. Hát gyereket. Hát ez kimondta, Jani kimondta. Jani Fehérvárt mondott. De én szerintem az most abban a formában az inkább egy várost neve. Jó, tehát hogy mutassatok nekem léci. Nem Csák Károly sem számít nemnek. Tehát, hogy talán ezt egyszer megbeszéltük. Nem, igen, szerintem nem úgy írják, hogy Székes, Fehér, Vár. Igen. Tehát ez volt, de nem. Tehát tényleg ki lehet mondani, hogy nem Csák Károly. Azt is egyébként. Jó, akkor így viszont... Beleraktál a közösbe te is egy kicsit, látod, hogy itt csak egy szépen ott dobtál egy pontocskát, csak hogy elhoztad ezt, amit el kellett hozni. Idegenbe játszottál, de elhoztad. Igen. Hoztam. Pedig egy picit volt a beszélgetés, mint hogyha összefutottunk volna a hetes buszon, a forgóban, tudod, és van egy megálló hátra, de azért még sájuk ott egymás mellett szótlanul. De nem nagyon halljátok egymás kérdését, igen. A busz hangja miatt. Igen, mindenki csak mondja a sajátját, mint a két mama, tudod, piacról az a felé találkozik. Jól hallottam, amit te mindegy mondok rá valamit, de röviden. Igen, de figyelj, jó volt ez igazából, és megvan akkor ugye a negyedik pontunk, még az is lehet, hogy 5-0 megverjük őket. Jó van, elmegyünk hírezni, aztán jövünk, jó, friss közlekedési híreket várunk feltéve, ha van, ha minden rendben, akkor azt ne küldjétek el, mi ez a MÁV-val, azt is megírhatjátok nekünk, mi pedig itt vagyunk, a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 5 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Nevesen, nézem! Szórakoztató dolgok, arra hívom fel a Feri figyelmét. Majd foglalkozhatunk vele, akarsz. Persze. Hát, hogyha érintettek vagyunk benne, akkor meg főleg. Hát igen. Már a gyerek. Ja. De nem. Mert ez most kívülről hallgatva. Ez kívülről hallgat, rettenetesen szürreális. De mondom, hogy hallgatunknak, én sem vettem még fel a fonalat. De van ez így. Akkor kicsit fülelni kell várni, és akkor előbb-utóbb, tudod, ez olyan ez a műsor, hogy utazol egy ilyen hullámvasúton, és egyszer csak rá fogsz jönni, hogy miről beszélünk. Minden megszólás egy kicsit máshogy indul, mindig kicsit más a téma. De én azért utána olvasnék, Feri, mert nem sokára a gyereked egyházi iskolába fog elni. Érted, csak mennünk kell misére. Erről van szó. Jött be a kávéjával. Nem tudtad? Én nem figyeltem az eseményeket ilyen szinten. Ugye Péka a megfigyelő az iskolában, én néha megyek a gyerekekkel. Igen, mondom. Otthon a tanulás. Feri, vitte a sulidat, a gyerek sulidat az egyház. Nem, mondom, ti is benne vagytok? Mert úgy olvastam, hogy nem. Akkor jobb, ha felkészülsz, hogy a gyerek Aténba majd nyaralni. Jó helyen kerül anyád bibliája. Hisza az úzót. Hát te. Igen, nézd. Jó, beszélj, elolvasod, és akkor beszélünk róla. Jó reggelt, helyi dicsértesi, nincsen nagy különbség. Semmi, nem. Már tudják. Nem lesz nagy. Ugye néhány budapesti iskolát úgy néz ki, hogy az egyháznak adnak, de még egyelőre ez sok mindentől függ egyébként. Nem. Csak... hát ez most a Feri iskolája is érintett egyébként. Hogy buktak ugye egy templomot, mert ezt az oroszok kapták meg. És akkor ezt elvették igen, az iskolánkat. A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarhátusi Magyarországi Ortodox. Vissza. Ilyen görög-keleti kisegyház egyébként. Erről van szó, csak mondom. Tudjáról. Legalább most megértjük a szakállat. Na, ahhoz mondjuk nagyobb kell pópának lenni. Igen. És ugye egy budapesti templomról volt szó, csak hogy értsd, hogy minek kell utána kérdeznem. Budapesti templomról volt szó, amit aztán végül is nem ők kaptak meg, hanem egy moszkvai központú ortodox patriarchátus nyert el. Cserébe viszont azt mondják, hogy kapnak iskolákat. Vagyis tulajdonképpen ha meg tudják győzni az iskolát, akkor az iskola fenntartói lesznek ők. Igen, így van. A görög-keletiek. Jó, de akkor nem az lesz, hogy magyar angol helyett most magyar görög. Hát ez azért szabályozva van ugyanakkor. Nem, tehát, görög, hogyha... magyar, a görög lesz az első. Mégis csak a fontossági sorrend az, ami befolyásolja a dolgot. De várj, hát most az... Városligeti a... magyar angol. Két a nyelvű általános iskola. Is, hogy... Egyébként a kis egyház felhatóság alá kerül. Nézd, én úgy gondolkodom, hogy az, hogy fönntartanak valamit, az azt jelenti, hogy több lesz a caciki meg a izé. Ennyi, több lesz a feta. Ennyi. Feta. Attila megy majd csereprogramra a gyerek. Ennyi. Jön a kis lopusz, tolopusz. Így van. És megy helyettük cserébe a kis somákosz. Somákosz. Rákóczosz megy hozzá cserébe. Jó lesz az. Mert hogy szerintem az oktatási rendszeren azért csak nem változtatom nem meg. Nem feltétlenül rossz az. Tehát, hogy ide, ennél ez egy kicsit bonyolultabb rá. Tehát, hogy ez nem ennyire. Aha. Nekem is jár oda ismerősöm, és nem ennyire egyszerű. Mert vannak olyan pedagógusok, akik viszont nem akarják az átadás átvételt, és azt mondják, hogy akkor nekik köszönjük szépen, így viszont ez nem jó, és elmennek. Na most ti nem akartok nyilván jó tanárokat elveszíteni. Ráadásul szabályozva van az is, azt hiszem, hogyha egy egyház veszi át, és egyházi iskola lesz úgymond, tehát a fenntartóságot, vagy a magát a ugye fenntartja az intézményt, ahogy most ugye az állam, vagy az állam által delegált szervezet, akkor meg van szabva, hogy heti hány százalékban kell például hittant tanulni, mekkora mennyiségben, hány százalékban. Hát de most ott tartunk ezzel a hittanos dologgal, hogy aztán most eldöntheted, hogy erkölcstanra jársz, vagy hittanra. Uh-huh. Most, hogyha mondjuk átveszik ők ezt az iskolát, akkor ott az erkölcstan majd megszűnik, és mindenkinek hittanórára kell járni. Nem, a suli vezetők, győzködik egyébként a szülőket meg a tanárokat, hogy az milyen jó, ha átmennek. Mert uh-huh. hogy most egy nagyon központosított rendszerből egyébként az lesz, hogy szabad tankönyvválasztás, meg döntési lehetőségeket kapnak az iskolák. Hát, jó, de ez nem száz, tehát hogy itt azért jó esetben megelőzi ezt egy párbeszéd, aztán lehet. De azért ez meg nem biztos, mondani, igen. Persze. Na mindegy, ez viszonylag kevés embert érint, csak nézz utána, mert akkor beszéltünk róla kicsit, jó. Hogy hova mentek majd osztálykirándulásra, Athénba, vagy Makrigialoszra. Nem rossz hely. Csak mondom, hogy azért Athén is jó hely, és a környezősziget világ is. Azért jó, az még gyerekek elmennek minden évben a meteorát. Kis kirándulás, fölmászni. Nincs ez ember. Bár ők azt mondják, hogy nem lesz egyfajta vallásoktatási kényszer, meg egyeztetni kell a szülőkkel, az önkormányzattal, tehát hogy azért ez nem csak úgy van, hogy jön mondjuk egy ilyen kis egyház, és azt mondja, hogy akkor rendben van, ő már akkor, vagy ez már a mi iskolánk, csak mondom, hogy ti is fel lettetek az állam. Tehát hogy benne vagytok egy ilyen... Oda lettetek dobva. Orosz kontra görög, kicsi ingatlan biznisz szerű, ki a templom, na mindegy, itt van 5 iskola, felejtsétek el a templomot, mert az oroszoknak adtuk. Lehet, hogy akkor viszont az 5 suli majd később többet ér, mert ebben van egy kis ingatlan biznisz is, úgyhogy rángatják a gyerekedet ide-oda. Három csillagos melegítőben megy, aztán majd visszajön, majd hívják csuhába, és hízével kiborotvált ilyen tonzúrával a fent. Nem így kell elképzelni. Meg szerintem egyébként a hittantól sem kell rettegni. Tehát, hogy ja, nincs vele semmi baj. Tehát, hogy az általános műveltségnek egyrészt a része inkább, mint az erkölcstan. Tehát, hogy jó, azzal sokkal még nem tudom, hogy azért, mert az erkölcstan. Ahogy ismerem az igazgatónőnket, szerintem azért adacsap és rend lesz. Persze, visszaj fél azt maradtok. Nem mi maradunk, mi maradhatunk. Már nem úgy, marad a régi rendszer, értem. Átad a több disznó kéne lehet. Igen. Jó, egészen. Azért figyeld az eseményeket, hogyha megjelenik ott Balogh miniszter úr, vagy a Kocsis Máté, akkor egyébként azért így nézd, hogy éppen... a vakolatot, de szép épületeztet. Jó lesz. Bevezetik a görög nyelvet, érted, napja 36 órában fog a gyerek itt tanulni. Eltűnik hirtelen az angol. Igen. Mindenki úzóval kocsin, majd ott körülötted is hirtelen nem érted. Ez a rohásírás. Tehát, hogy azért ezt így, azért erre, hogy figyelje, hogy a gyerek. A menzát például görögre megújítják, az azt az nem rossz, semmi baj nem rossz. Lesz. Sok oliva, így van, sok saláta, feta sajt, jó bárányok. Hát figyelj, az a nekem... Bárány, Isten bárány. Hát nem, a görögök szeretik a bárányt, egy rendes nép, és az például tök jó lenne. Ki volt? Így csúfolodik. Nem, maga a döntés érdekes, hogy hát ha ez megtörténik, nyilván itt még a szülőkkel, a tanárokkal, az önkormányzattal kell egyeztetni. Tehát én azt gondolom, hogy akik félnek, talán még egy kicsit túlzó a félelmük, mert nem hiszem, hogy azért csak így megtörténik egy ilyen átadás átvétel. De hogy van egy ilyen kis fura dolog, hogy akkor a templom nem lesz, tiétek, mert azt Moszkván akartok, akkor itt van 5 suli, vigyétek. Nem? Azt elvitte Moszkva, akkor most vigyétek ezt az öt iskolát. Aztán, hogy ebben mi a biznisz, hát erre sose fogunk rájönni. Hát biztos van nekik valami más, amik jobban kell, mint az iskola, nem? Mármint kinek? Hát a egyháznak. A kormány. Nem. Mit adhatnánk oda nekik, ha nem a sulit? Nem tudunk fölajánlani helyette? Valami? Igen. Hát, nem tudunk. Na csak mondom, hogy az egyház a kasszorsa már szándéknyilatkozatot is tettek az illetékes belső pesti tankeret központnál. Tehát ott már göröznek a fejetek felett. Görögkösejük, kesejük. Ott már meg volt, hogy hol mentek kirándulni. Szép hely ez a Tesszaloniki. Jó az, hát. Igen. Sokak véleményét kikérik, tehát nem kell azért ettől félni. De minden esetre azért figyelj. Gyerek, láttam 300-at. Na, majd fogja. Nem azt, ha kívülről tudja. SMK tájékoztatót küldött a béka. Uh-huh. Aha, de nevem? Ja. Az iskola új igazgatója, Los Topoloekis, szeretne mindenkit meghívni. Ezen eltörőjük az angol nyelvoktatást, és bevezetjük az a görög hitoktatás, és a szülőknek kötelező hitgyülekezet, hetente kétszer görögül. Kedves Ferenc, Los Topoloekis várja. A gyerekek bemutatkozó osztályfőnöket farmatozhatják. Álljuk már meg. Mert megágyazunk az iskolának, Feri. Ezt elintézzük. Igazgatónő, kérem szépen, ez csak viccelünk. Tehát nem. Csak mondom, csak felvilágosítalak, mert a döntésre egyébként szülőknek majd írásban kell nyilatkozni. Te mit akarsz, hogy tudod, hogy hova teszed az X-et, nehogy elnézed két rozé után este, aztán odad a görög egyháznak a gyerekedet, meg az iskolát, hogy tudjál róla csak, hogy itt megy ám itt a suli biznisz, hogy csak így dobálják ide-oda a gyerekeket és az iskolákat. Hogy nem ez lenne az igazi probléma, hanem az, hogyha szeptembertől a CEU-ba járna. Az ott is egy szép tolvonás. Igen. Figyeljetek, lesz a szülői értekezlet. Mondom én, hát zajlanak. Jön az egyház képviselő, önkori tankerület képviselő, mindent megtudok, és akkor mondom, jövő héten. Uh-huh. Na, jó van. Nem lesz itt baj. Megyünk, elintézzük. Engedetlenségi mozgalmat fogok indítani. Odállok a nép élére. De hogy, de mi? Mi, hogy nem adjuk. Hogy ezért kiállsz majd egy táblával, és akkor áthúzva az úzó, és hogy ott egy körgöly. És azt mondja az egyház, hogy a tervek szerint erősíteni az intézményekben a nyelvoktatás és az informatikai képzést. Zárja, vett teszem, az egy görög, de hogy is. Hosszú távon pedig a gimnáziumot is kialakítanak az általános iskola, mert most ez melyik az 5 vagy 6 suli közül, ezt nem tudom. És elhangzott a csábító érv, hogy remélhetőleg több pénzt is kapna az iskola, mint most. Na, még végén mi járunk jól. Haló. Uh-huh. Érted? Fejlesztések, tök jó dolgok. Hát én azért ezt megkérdezném, hogy pontosan mennyi pénz van erre, meg mekkora költségvetés szánnak, szóval ennek azért nagyon utána kell kérdezni. Meg, hogy mi bű van ez a pénz? Honnan jön? Jó, ki tudok mindent. De a hita nem kötelező, nem? Tehát ha azt mondod, hogy nem mész, akkor az nem egy kötelező. Hát most, mint hogy most is dolog. Tudsz választani, hogy hitanra akarod járatni, vagy erkőstanra a gyereket, szerintem ez akkor is ugyanígy lesz, hát nem törlik el. Nem lesz ez olyan rossz, megvan a maga előnye. Igen, már egy görög zitár. Ő már elkelt. Azért értem. Igen. A testőrát például a tréning atya fogja tartani. Írt egy hallgató. Gyerekek, az én gyerekeimnek oda be kell ma menni. Jaj. Igen. Az új takarító munkás pedig körme közt lapitakoz. Mit mondott a lapitakosz úr? Így van, Soma, hozd ide a füzetedet, aztán menj a szobádba, tanulj meg rendesen görögül, mert így nem fogsz átmenni évvégén. Körme közt lapitakosz. Ó, Isten. Csak ilyeneket küldjetek. Igen. Még a tanulmányi kirendes inkább Paráliára, mint Vladivostokba. Tehát ezt még egyébként nézzük egyébként a jó oldalát is. Körme közt lapitakosz. Így van, és itt van őket a Kritó nénik is, megint nagyon mérges, küblibe fosz néni. hogy a gyerekek megint nem tudnak maguk után tisztaságot hagyni. Igen. Jaj, társadalmi kapcsolatokért Alekosz lesz. Én nem tudom, hogy mi a jó. Igen, én nem tudom, hogy mi a jó neked, Feri, meg a gyerekeknek. Nyilván a szülők is pánikolnak, mondom, nekem is jár oda ismerős, de azért nézzetek utána meg. Lesz teljes körű tájékoztató, a béka rajta van, az ügyön. Érted? Én már ilyenkor hátra dőlök. Ez ugyanúgy van, mint nálatok. Előre kell menni. Menjél, drágám, csináljad, mosolyogni, bemegyünk egy kicsit. Nem béka, Brekosz néni. Igen, ő mától Brekosz. Tehát ő Brekosz lesz. Nem le. Na, már ezeket is megtanulhatod. Viszonylag leegyszerűsítve látjuk a dolgot. Egyébként nem mondom, ennek az oka, hogy nem ez ezzel a témával készült, hogy nem is ástuk bele nagyon magunkat. Csak hát, hogy a Feri azért bejön ide tájékozott. Az állam kontra hát görög egyházféle iskola átadásban, meg mondjuk őszintén, teljesen őszintén, csak egyszerűen arról van szó, hogy mondom, ezt tegnap olvastam, és eszembe jutott, hogy Feri gyermek is odajár. És talán gondoltam, szólok, hogy tud, hogy mi történik az iskola háját. Csak ez a görög vonal van, vagy más országok, más vallások is bejönnek? Hát a konyhás néni az Abrosz tisztakosz lesz. Így van. Így van. És ott lesz érzés. Például az anyam húzgató és Pakosz bácsi. Mit kérdeztél, mi lesz, hogy mint... Hát, hogy más országok is jelen lesznek majd, mint Manilla, vagy valami. Manilla. Nem, az egy nagyon pénzes iskola, de nem hozzá nem lehet életni gyereket Manillába. Jaj, nem tudom. Nem tudom, ez a CEUS történet is annyira szomorú, vagy valahogy így annyira elkeserít, nem? Hogy ez megtörténhet igazából. Tehát így, aki tudja, hogy miről van szó, az ugye, annak ugye nem kell mondani, hogy van egy nagyon jól működő iskola Budapesten, ami igazából hát világhírű. Tehát lehet, hogy szellemiségében vagy gondolkodásmódjában nem mindenben hasonlít a jelenlegi vezetés gondolati síkjához, vagy gondolatisága, azért ettől függetlenül egy baromi jó iskola, és nagyon sok most azzal az tehetséges embert képeztek, és most ugye éppen ezt akarják tönkre zúzni. Hát ez hogy, szörnyű. Hogy ott szörnyű. Nincs belőle még egy? Azzal most jól értem, hogy az a kifogás, segítsetek. Nem, én csak, én magát a támadást láttam, igazából az érprendszert még nem tudtam elolvasni, hogy mi alapján fogják a CEU-t is beszántani, de hát ez elkeserítő, nem? Az, amikor az államnak baja van az oktatással, azért az nem egy, az a sötét középkort idézi. Mármint ebben a formában, hogy akkor most támadjuk meg a jól működő intézményeket. Azért, mert egy lehet, hogy kicsit máshogy gondolkodnak. Miközben ennek a kormánynak a egyes prominens tagja is itt végezt. Igen. Ráadásul egy méltán híres, világhíres iskoláról van szó, és már több nagyváros bejelentkezett, hogyha nekünk nem kell, akkor ők vinnék az iskolát, és boldogok lennének, ha ott tanítanának. Na jó, mindegy, nem akarunk mi ezzel foglalkozni, de hát azért ez érinthet bárkit. Elsősorban Ferencet. Igen. Álljátok, ha a gyerekek kártyáznak, akkor a tanár Kostasz Teosztasz lesz. Kostasz Teosztasz. Na jó, van, oké. Majd mesélsz, hogy mi a helyzet. Mik a fejlemények az iskolával kapcsolatban? Mi azt mondjuk, hogy szülessen olyan döntés, ami jó a gyerekeknek, jó a tanároknak, jó a szülőknek. Ezt támogatjuk. Igazából szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen érdekek ne sérüljenek. Megjött az első fekete gólya, olvastátok? Nem! Az első jeladós gólya! Visszatért az első jeladós gólya. Nagyon jó. Az első fekete gólya megérkezett Afrikába. A fehérek közül már ugye visszatért. Jó, de hát azt érted, hogy 12-et tucat szeretjük, hogy minden dát meg. Na de a fekete! Az a menő! Tudod, milyen nehéz átjutni neki a határon? Fekete melóra. Egy fehér gólya simán átjön, de egy fekete gólya, érted? Hát ott a kerítés, ott vannak a vadászok. Jó, hogy nem kapcsolták le. Kiabálnak, migráns, jó, csak odani szoktam. Már repülnek. És gyárnak fekete. Nézd már, repület is, Jósi, nézd meg már, hogy átment a kerítésem. Magasíts. Pörkölj már oda egyet, hát ki tudja, hogy ezért szány van a migráncson, ha nézd már meg, hogy jön az a fekete. Hol vannak ilyenkor? Te hülye az egy gólya, de hol vannak ilyenkor grippenek? Vihasszát a kecskemétet, szálljanak fel a grippenek. Szóval a fekete gólya érkezett, úgyhogy mindjárt feljük a Madártani Intézet szóvivőjét, Orbán Zolit, hogy mesélj nekünk erről egy kicsit, olyan keveset tudunk, és ez olyan jó. És náluk ilyenkor pukkanak a gyerekpesgők. Hogy ők minden ilyen alkalomát örülnek neki, hogy hát egyrészt ugye beszélgetünk már Zolival erről, hogy előfordul, hogy ezeket a madarakat levadásszák valahol a Nílus mentén, aztán megsütögetik őket. Jeladók picit rágós, de hogy... De azt is megeszik. Igen, de ez a kecskére sajátjára. Azt látják, hogy mozog, csak viszonylag lassan szűk körbe. Ez egy olyan szép történet, nem? Hogy így van neki egy kis falvacskája, ott van egy fészke, és akkor ő ott utódokat nemzet, és valahogy így, tetsz, visszajön, mehet-e bárhova. De hogy ő lojális ahhoz a fészekhez, ahhoz a faluhoz, és ő oda visszajön. Sok-sok ezer kilométerről ő megtalálja ugyanazt a helyet, nem? Ugyanazt a düledező kémény. Ugyanazt a sok esetben düledező kémény, de hogy ők így visszajönnek. Ugyanaz a fekete gólya, meg a fehér csak volt valami. Nem, hallod, most nincs kedvem, ez a Kárpát-medence el van veled, medd már át a jeladóma, nyilván ez így. Na, itt van, hogy Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesülettől. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is! Jó reggelt! Na, mit szólsz hozzá, hogy megérintette ez a fantasztikus dolog a Balást is, hogy egyszerűen így elmerült a romantikában. Ez olyan helyes történet, hogy megjött az első fekete gólya.

reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 2 óra után vagyunk 45 perccel. Szép reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a reggeli show-val. Szép időnk lesz ma is, nem nagyon tudok mondani változást. Annyi talán, hogy egy kicsit felhősebb az ég, mint ami volt az elmúlt pár napban. És aztán ez nem marad így. Nem? Gondolom, nem. Azt látom, péntek szombat, vasárnap 22. Cikrázó nap. Tökéletes. Májusi időjárás. Májusi időjárás. Eső szinte sehol végig 20 fok fölött lesz a hőmérséklet. Nagyon jó. Igen, megmetszettük a tujákat, kiegyenesítettük a japán cseresznyét. Nő lassan elkezdett nőni az árnyék liliomon, megmetszettük a babért tegnap, gyerekek. Ha kiegyenesítettük a japán cseresznyét, akkor ez bonszáj. Van egy fenyős, az kicsit elnyomta, és tegnap egy kötelet kötöttünk a fenyőre, azt áthúztuk a szomszéd fájára. Majd meg kell beszélnem a szomszéd, hogy fitettünk egy kötelet a fádra, kicsit meghúztuk, ezért a fenyő kiegyenesedett, és most a japán cseresznye. Nagyon jó. A önmaga szépségében virágzik, meg kellett metszeni a babért, egy picit a kecskerágót. De az árnyék liliomot, ha napra teszed, az vége. Az árnyék lilium az nem szeret, igen, az árnyék lilium minden évben meghal, eltűnik a föld alá, és egyszer csak elkezd újra előbújni. Úgyhogy olyan, mint ott se lenne télen, azt hiszed, hogy itt nem nő virág, ugye mulcs van fölötte, de egyszer csak átvágja magát, és egy új élet születik, rejelenesetben 4 élet születik, mert jön az árnyék lilium. Négy. Jelen, jövő. Nekünk is a kecskerágok. A mulcs nagyjai. Így van. Van egy nagyon kecskerág. Japán kecskerágú? Nem, de én nem tudom, hogy japán-e. Miért rágnak mások is a kecskék? Vietnám, kambocsai, japán. Táj. Milyen kecskerág? Ez csak egy ilyen szimpla kis lőrinci kecskerágú. És tavaly nagyon betetvesedett, de ilyen nagyon-nagyon keményen. Aztán vettem egy ilyen kis lombvágót, és rettenetesen leírtottam, tehát hogy amit lehetett levágtam róla, ilyen felesleges dolog, és idén életre kelt. Persze, de attól függ, hogy mikor ültetett, a frissültetés nehezebben vigye a fagyot, de aztán ez magához tér. Nem akartok egy sor paradicsomot? Levendulánk lesz, most gyönyörű levendulánk lesz. Lehet, hogy csinálok egy ilyen kicsi eper, kicsi szőlő, azt kicsi paprika. Azt annyira megnézném, ahogy ott dédelgeted, napsütés, hova tegyük, paradicsompár. Kimész a kertbe, és a nyáron... De nem ott lesz a levendula, csak most voltak pannonhalma, és vettek egy 600 ig szögöles tel. Igen, mi ez itt? Az apátság. Nem eladom. Akkor is megveszem, de uram, ez az apátság része nem eladom. Mondják meg mennyi. Kivel kell beszélned? Hozzák ide az apátot. Hozzanak bárki. Pépaszos. Hol egy kártyára olvasom. Ez a levendula föld, bátor az enyém. Nem, csak olyan szép, amikor virágzik a levendula, mert nagyon jó illata van, és akkor az ugye szépen ott lilába borítja majd kicsit a kertet. Ez komolyan, le tudom magam képzelni, ahogy az új Bálint gazda leszek, és lesz egy ilyen. Kitanulom ezt a dolgot. Csinálok egy bajuszt, és akkor ott... Én tudom, erről már sokat beszéltem, de higgyetek, hogy van ebben valamiféle ilyen meditatív jelleg, hogy ott úgy élsz a fájt között, és akkor simogatod, és beszélsz hozzá. Itt lehet, hogy ez már az őrület, én tudom. De képzeld el, hogy tegnap megmetszették a tujákat, és fájt, hogy bántják őket, és így mondtam neki, hogy óvatosan. Ne, csak a testemben áll. Basszus, nem igaz, hogy minden éve eljárt. Kikötöttem magam a tujákhoz, és azt messze erre vetköztem, és azt mondom, ne csinálja. Nem, de úgy mondtam, hogy óvatosan. Tehát, hogy csak úgy szépen. Szépen nyúljunk azokhoz a tujákhoz. Mert mit akarsz az a permet? Műtrágya. Mit fújsz az a? Mit fújsz az a? Csak locsolod. Igen, jó. Ez egy necce holott. Még azokat is kéne, hülye ez a fűszelőszet. Menjük el, ne bántsuk a füvet. Felülvetettük kicsit a füvet. Meglocsoltuk is. És ott éled melletted a természet, érted? Olyan jó. Is. Szép egyébként. Igen, én fogok tudni kertészkedni szerintem. És ottoddal lesz majd ilyen kis szalmakalapod, így mész, és csipegetesz. Hirtelen ugrottuk egy 30 évet az időben? Jó. Mindig Viki odaszól majd a teraszról, hogy Balázs, az rügy, ne csipeges. Azt ne vágd, már megvan becsve. Nem, úgy izgulok értük, meg úgy szeretem. Szeretem őket, úgyhogy... Úgyhogy jó dolog. Jó dolog a kertészkedés igazából. Írtak még Feri, hogy a másik konyhás és az mérszet teszed vissza lesz majd, úgyhogy mérszet teszed vissza lesz majd, igen. M0-as az M5-ös felé becsés után dugul, Pit küldte nekünk, és mondtátok, hogy az M7-es a 132-es kilométerénél mérnek mindkét oldalon, meg tudnám mondani, hogy ott milyen sebességgel lehet közlekedni? Köszönöm, Attila. Hát, szívem, ha ki volt téve a 100-as tábla, akkor csak annyival, egyébként 130. Aki autópálya 130, bár mostanában az M1-esen 100-as tábla van nagyon sok. Jászberényi 60-i fénysorompó meghalt, vigyázzatok, nem működik, mindenki nézzen jól körül, amikor odalép, és a budai és a pesti a sorakpart, valamint a budakeszi út a szokásos módon bedugult. És van még egy friss BKK info és a 3-as és a 62 a villamos helyett az Őrsvezér tere és a Bosnyák tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Sajnos ez most baleset. Ja, baleset, akkor azt meg, jött megint egy SMS, Feri, ha végül is az egyház átveszi az iskolát, akkor az új matek tanár ezt add össze, ne azt osszad. Jézus, hagyja úr is. Utána néztem egyébként mindenki ráfűzött. Szülői beleegyezés, nyilván mi is humorizálunk. 50% plusz egy, és akkor onnantól kezdve lehet majd ezeket a neveket küldeni, de ez még arrébb van. Hogy 50 plusz 1 szülő megszavazza, akkor lesztek, akkor tartoztok az egyházhoz. Akkor oda megyünk. Tehát ez csak egy ilyen vételi szándékot bejelentesz, de nem biztos, hogy adjuk. Hát kíváncsiak, hogy mi lesz. Na, még egy dologról beszéljünk már, mert erről tegnap beszéltünk az 50 ezeres bírság a kamerák ügyében. Tudjátok, hogy egy csomó helyen, ahol befordultál, ott elküldték a felvételeket, és a rendőrség is végül. Aztán a Tarlós mondta, hogy ne fizessük be. Így van, és úgy tűnik, hogy Tarlósnak volt igaza az ügyben. A rendőrség azt mondta, hogy ezek a kamerák ugyanis nem alkalmasak jogilag arra, hogy ők azonnal büntessenek, tehát a feljelentést ugye megteszik feléjük az önkormányzattól, vagy az üzembetartótól, a rendőrség kivizsgálja az ügyet, de ha te nem ismered el a vétségedet, azt mondod, hogy nem te voltál, hanem az anyósod vitte el a kocsit, akkor őt már és téged sem lehet megbüntetni. Úgyhogy ez azt jelenti a számomra, hogy tényleg ne fizessük be az 50 ezer forintot, mert hogy ezek a kamerák jogilag nem alkalmasak erre a dologra, úgyhogy ennyi. Zumi. Hát várjál, tehát ezt nem értem akkor, tehát hogy én befizetem, mert jogkövető állampolgár vagyok, akkor fölöslegesen fizetem be. Ha megtagadom, akkor viszont megtagadhatom, de akkor mi van azokkal, akik egyébként befizették? Hát, én azt kérdés. Igen, olvasom, amit mondasz, igen, a kameraképeket bizonyítási eszközként felhasználhatják, a jogszabály nem megfelelőség miatt az objektív felelősség megállapítására nem alkalmas. Emiatt, ha járművezető személye ismeretlen marad az eljárás során, akkor az üzemben tartóval nem lehet szankciót alkalmazni. Tehát egyszerűen letagadom, hogy nem én vagyok a képen, és akkor nem kell befizetni. Akkor nem semmit csinálni. Az autó ugyan, de azt mondod, hogy bocsánat, hát ez nem az én bűnöm volt. És akkor most, ha valaki normális, tényleg jogkövető, és ő befizet, akkor ő visszakérheti? Erről nem szól a fáj. Ugye, és milyen érdekes, igen, hogy volt neked 3 csekked, ami megterhelte a háztartást, 150 ezer forint, irreálisan nagy a büntetés egyébként, szerintem, erről ugye beszéltünk. És akkor ki, hogy hát igen, hát igaza van a főpolgármester úrnak, hát most tulajdonképpen, de akkor miért nem mondja előre a rendőrség, hogy ez nem is értem ezt az egészet, hogy ezt nem lehet úgy összeszervezni, hogy lehessen büntetni, vagy ne legyen, de akkor ne büntessenek, tehát itt megint arról van szó, hogy aki jóhiszemű és jogkövető, az megint szív. Hát meg mennyire bízom. És ha valaki kicsit rafkósan azt, hogy én nem, akkor annak igaza van, és nem azt mondom, hogy az a szemét, aki nem fizeti be, ha erre van egy kis kapu, de hát ez nagyon bizarr, hát meg hogy ez nincs egységesen szabályozva. Az, hogy az ember hogy szokott gondolkodni által, hogy józan paraszt észre azt gondolnád, hogy van jogszerű, meg van jogszerűtlen, de hogy a kettő között is legyen valami. Kicsit jogszerűtlen. Igen, hogy egy kicsit jogszerűtlen, de egyébként annyira nem, de mégis is, ha befizeted, befizet, ha nem, nem. Tehát ez mi? Hát ez valószínűleg a kamerák üzemeltetői ötlötték ki ezt az 50 ezeres bírságot. Ez egy nagyon szemét dolog egyébként. Tehát 10 évén arra fordulok, és befordulok 5 nap 5-ször, akkor az elvileg 5-ször 50 ezer. És akkor, tehát ez annyira nonsens, és ez nem szól másról, ez nem a fegyelembe tartása, meg a közlekedési morál javítása, ez teljesen egyértelműen a kizsákmányolás kategóriába tartozik, hogy 10 éve te minden nap arra jársz, és akkor nem fordulhatsz. És nem is szólnak, és nem figyelmeztetnek, hanem azonnal 50 ezer. Ez rettenetesen pofátlan. De ez nem igaza van a Tarlósnak. Na de? Az akkor függesszék föl, vagy ne küldjenek csekket, vonuljanak vissza, beszéljék meg a közterület, a főpolgármester, az önkormányzatok, ugye, mert ez így egyéni hatáskörbe tartozik, hogy ők azt most hogy hajtják be, hozzanak egy mindenkire vonatkozó azonos érvényű rendeletet, nem? És akkor kommunikálják együtt a közterület, az önkormányzat, a főpolgármester és a rendőrség, hogy mi a dolgunk ezzel a büntetéssel. De ez, hogy két prominens ember, mondjuk a rendőrség és kontra közterület, vagy a főpolgármester kontra, nem tudom, önkormányzat közterület, az, hogy fizessék, ne fizessék, de ne fizessék. Mondom, hogy ne fizessék. Hát ilyen nincs. Hát ez nem lehet. Napi hát ez hogy? Háború. Hát ez egy objektív, hogy kell fizetnem, mert bűnös vagyok, vagy nem kell. Ez az autósom múlik, hogy Milonka, hagyd a fenébe, tedd el azt a csekket, hogy befizess be. Miért mondta Milonkát? Judit Kám akkor. Jó. Semmi bajom az Ilonkát, miért mondta Milonkát? Érted? És akkor kicsit a bátrabbak nyernek megint, akik azt mondják, hogy kapjátok be, nem fizetjük be az 50 ezeret. ezer sebből vérzik ez a dolog. Hát ez hihetetlen. Figyelmeztetés nélküli változtatás, orbitális büntetés, és valójában meg nem is jogszerű ez, amit csinálnak. Tehát totál nonsense. Az is egyébként, hogy ha már változtatás, mint az egyik hallgatónk írta nagyon okosan, hogy akkor miért nem raknak egy forgalmi változás táblát? Szép, nagy van, hogy lássad, hogy legyen mire. Nem, ott hirtelen kikerül egy tábla, egy tiltott tábla, és viszont változás. Igen, meg tudod, hát most igen, aztán kérjek itt olvasom, hogy visszaperelés, tehát most egy-két évig jó, ezért hát bíróságra jársz, mész hivatalból, hivatalba folyamatosan is beleőrülsz. Nyilván nagyon-nagyon sok pénz az 50 ezer, de hát ahhoz az idegrendszer és türelem kell. Hogyha csak háromszor van egy ilyen beidézésed ebből ezzel kapcsolatosan, az három szabad, igen. Nap, három forgat. Nekem nem jött, tehát akkor én valószínűleg nem jártam arra, vagy nem fordultam rossz helyem. Most van egy új, ha Váci Lehel sarok. Forduljunk, vagy ne forduljunk? Ne fordulj. Ne? Most már nem lehet arra. Lehet. Ja, már nem lehet fordulni. A Lehel piac mögül, azt nem tudom milyen utca az, nem a Lehel, hanem egy ilyen kereszt utca, és ott eddig lehetett balra fordulni, most kitették, hogy nem lehet, állítólag már ott is sokan belefutottak. Ezt olvastam már én is. Ez a legújabb, a 13. kerület is csatlakozott az akcióhoz. Még azon gondolkodtam, hogy a kerületi újságban ezt mondjuk lehozzák, nem? Mint olyan sokan olvasnak. Ki az Isten olvas kerületi újságban? 13. kerület hírmondó. Mindennapi betevő városkép. Olvasni. Mit ír a hírmondó? Hol lehet fordulni? Hol veszem a szememet? Igen. Kiszálljunk. Hozd már ide apát szemegét, mert nem látok semmit. Nézzük, mit ír a hírmondó. Csak kiment el. Illetések, halálozások rohadna. A legizgalmasabb. Ugyanígy sírhely, bérlés hosszú távra. Késköszörülés, késélezés, és zoknis toppolás. Ugyanígy hívjon bátran nyugalommal. Kisebb házi munkát is vállalok. Korának megfelelő állapotú taliga, emit te eladó. Jaj, szörnyű ez a helyzet. Na jól van, 3 perc a pontosan 8 óra friss közlekedési híreket várunk, ha van, küldjetek, mi pedig jövünk a híreket. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak, itt vagyunk. Baleset van az M0-ás déli szakaszán, a gyári lehajtónál az M7-es felé. Már a 4-es lehajtói áll a sor, ezt e-mailt küldte nekünk. Aztán, ez lehet, hogy ugyanaz egyébként, igen, az M0-ás 35-ös kilométerénél M1 felé, igen, az ugyanaz, a Gyálvecsés és Gyál-Pesszentémre kiárat között 4-es ütközés, a dugó hossza 5 km, és már a 4-es főút ígér, úgyhogy aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen! A harmadik kerület Bécsi út Praktikernél lecserélték a kötelező haladás iránytáblát, kitettek mindkét oldalra, sárga kereden egy-egy balra kanyarodni tilos táblát, úgyhogy figyeljetek ott is. Szabolcs, köszönjük szépen, hogy elküldted. Budakeszi úton nagyon lassú haladás, mint minden reggel, ott van, hogy valami lámpát állítottak, mert az elmúlt másfél hétben az egyszerűen horror, és nem lehet haladni, és budai pesti alsó rakpart is szintén lassú, valamint M3-as 29-es körül befelé 3 km sor útépítés miatt. Amúgy fonyottól az M7-es, M0-as, az M31-esig teljesen jó, ezt BB küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen, mit látsz? Nagyon aranyos a hallgató, ugye mindig elmondott 10 órakor, hogy aki teheti, menjen szabadban. Ja, nagyon jó írt, igen. Balázs, akkor 6 és 10 óra között menjen szabadban. Igen, nagyon jó, mindig elmondjuk azt, igen. Is, hogy hát, aki dolgozik, annak 6 és 10 között, ha tehetitek, menjetek a szabadban. Élvezzétek a jó időt. Jó, nem mondom többet 10 órakor, hogy legyetek sokat jó levegő, mert sokakat látom, hogy érzik. Egyébként joggal nyilván, tehát nekünk ott vége a nap egy bizonyos részének. Igen. Sokan akkor kezdenek dolgozni. 9 óra után mondjuk a Balaton Sound nagy fellépőjét. Bizony. Ugye, bejelentjük. Először nálunk hallhatjátok majd, hogy kijön a Soundra. Így van, még várjuk a visszajelzést, hogy hogy kell ejteni a nevet, ezért egyelőre még nem tudjuk bemondani. Így van. Most a program igazgatónk leírta nekünk fonetikusan, és elküldi. Addig nem merjük bemondani. Többen találgatnak már, hogy ki lesz a fellépő. Áll a Váci az Árpád híd felé, Pest felé. Csabi, köszi, hogy elküldted nekünk. Basi, nem tudom hallgatni 9-kor a rádiót. Nem tudnád most mondani, ki lesz a Balaton Sound nagy fellépője. De csak a te kedvedért egyébként be tudjuk mondani. Nem, 9 után, jó? 9 után bemondjuk. Tapasztaltátok már azt, amikor fölhívtok valakit, hogy vállaljon el egy munkát, hogy igazából a halálba kíván benneteket, és semmi kedve se felvenni a munkalapot, se kitölteni, se visszajönni, és tudod, hogy már elmondtad neki, hogy mi a baj, de tudod, hogy a büdös életben nem fog visszajönni többen, és úgy próbálja letapogatni, hogy megéri-e kimenni, hogy rávesz arra, hogy próbáld elmondani, hogy mi a baj. És már egy kicsit fejben szereld is meg. Uh-huh. Fölhívtam tegnap egy ilyen garázskapu szerelő. Nem vagyok elég, most még mindig kell innom egy kávét, mert azt akartam kérdezni, hogy gázkazán vagy garázskapu. Ennyi. Ezt tudod, hogy nálam állandó, de most már szerintem most már a szomszéd az. Tehát hallom, amikor reggel így felüvölt, és oda teszi a füléhez a kezét, és sírva könyörök, hogy ezt ne csináljam, és ne kérnek őt, akkor... Azt mondták, csendes környék, azt mondták, hogy ez maga a Nyugalom-szigeten! Két idős házaspárról van szó, de már tudod, amikor úgy megyek haza, és látom, hogy ők ott úgy kertészkednek, ott úgy kicsit ott csinálják a kertet, nagyon helyesek, aranyosak, de úgy nem olyan a nézés, mint régen, meg nem olyan a köszönés, hanem van benne egy ilyen, megint itt vagy mi, hogy mi? Csokolom, jó napot! Kiskezicsokolom, hogy ó, látom, virágzik a muskát, jó napot! Tudod, tehát, hogy érzed azokat a megvető pillantásokat, hogy tehát eddig vártak, de már nem kínoszhatom őket. Szép magas lett az ajfogófal. Igen, talán kicsit túlzás ez a 6 méteres betonkerítés. Már befutott a repkény. Igen. Gondoltam, hogy oké, Bali, na, vegyél erőt magadon, hívjál föl egy ilyen. Mert magadat is Balibnak hívod? Balib. Oké, Balib. Hát az vagyok, hát én minden vagyok. Sértett liberális. Attól függ, hova kell. Meleg liberális, minden vagyok. Komcsi, minden vagyok. Szóval, és mondtam, hogy oké, értem én. Hogy akkor most ez nem olyan összenézés, meg nincs meg az a jó szomszédi viszony. Nem romlott el, de úgy érzed, hogy van egy ilyen homokszem a képezet. Nem ez a rági, bár csak egy kicsit fiatalabb lesz. Nem, na ez már évek óta nincs. Két kapuról van szó, az egyik az ugye egy ilyen, hát ott elmondták a szakszavakat, hát fogalm, tolókapu, ugye? Aha, nem két szár nyílik befele, vagy kifele, hanem oldalra. Tolókapu. Oldalra megy, ez a kerítés, gondolom. Igen, tolókapu. Első. Tolókapu. Másik pedig a garázskapu. Billenő. Internetre beütött garázskapu javítás. Kiírja, hogy kapuszerviz, kapupánik, éjjel-nappal hívjon. Tudod, megnézed, mennyire barátságos, milyen a honlap jellemzése, rányom szívod. Egyik nem veszi föl, a másik fölveszi, tessék. Tudod, már így mindjárt legalábbis a harmadik életi rendőrségre telefonáltál volna. Tessék. Ám, kezdi csokkal, tudod, a nagyon-nagyon-nagyon adom. Nem mondom, hogy ki. Semmi. A kiezés mit akar? Miért zavarnak mélyek? Hiszen munkaidő van. Amikor már úgy kezded el folytatni, hogy kicsit már úgy zavarban vagy, hogy kiskezdi csókolom, bocsánat, ebédidőben zavarok, visszahívjam esetleg, ne tadd Isten, valami más dolga van, hát végig csak telefonálni. Milyen kapu? Hát mondom, egy garázskapu meg egy kerti kapu. Olyan, de milyen kapu? Hát mondom, nem tudom a márkáját, egyszerűen én nem vagyok szerencsés. Talonkapom, élenőkapom, elmondott még 6 verziót. Hát a balról jobbra megy. Nem vagyok jó kapuban annyira. Mondom, az melyik? Hát nyilván nem a billenőkapu. Nem, bocsánat. Én leszek ideges tőle. Komolyan mondom. De én akkor még alázatosabb vagyok, és még jobban végigmegyek rajta, és nem mondom el, hogy ki, és imádkozom. Mert már nincs kit hívni. Imádkozom, hogy ne ismerje magam, és nem is mondom ezt, hogy nem is szoktam bemutatkozni, mert nem akarok semmiféle olyan dolgot, sőt, ha kérik, hogy milyen név, akkor általában a Viki nevét adom meg. Igen. És nem úgy, hogy Csebessé, hanem Horváth. Tehát, hogy ne tudja, ne úgy jöjjön, ne riassza a legjobb szerelőt sem. Nyilván nem a billenőkapu. De azt meg nem mondhatod, hogy toló, hiszen te nem tolod, ugye? Nem mondja meg, ő tudja már, hogy te miről beszélsz, tudja, hogy milyen fajtájú a kapud. Tehát hát rájött, kikövetkeztettem el, hogy ilyen kapu, ilyen kapu. Ő még beléd rúg egyet. Nyilván nem billen. Folyamatos. A folyamatos megaláztatás szűkölsz, de nem akarod letenni, mert könyörögsz. Hova kellene menni? Hát, én akkor mindig kamuzom, hogy, mert ugye ahol lakom, azt nem mindig ismerik, és akkor mondok egy közelebbi, milyen harmadik kerületben vagyunk, mondja. Ó, mondom, hát ez 15 perc, Bakcsomó pont Törökbálint, hol van pontosan? Hát az egyet, talán nem 10 perc. Jó, mondom, tetszik tudni, ez úgy van, hogy mondom, én mindig kicsit közelebbet mondok, mert oda kicsalogatom az embert, hogy nekem... Maga ne csalogasson bennünket sehova. Hát az éjszaka se 10 perc, mondja nekem. Jó, mondom, igen, a Török Bálint után a következő, és akkor itt tessék. Kiszállási díj, feláras. Kiszállási díj, feláras, kiszállási díj, kilométer, egyszeri szemrevételezés. Jó, mondom, oké, de mondom, tessék, nem adom föl, nem teszem. Így van. Mi baj a garázskaponon? Hát, mondom, rettenetesen nyikorog. Megint. Hogy nyikorog? Hát, mondom, kezdj zsokorom, hát basz, hogy... Jó, várj, figyelj, és mondom, nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, mi baja? Hát, mondom, konkrétan fel fognak jelenteni engem itt mindenféle olyan csendháborításért, annyira nyikorog. Jó, de nyilván oda ment, megnézte, hogy szorul, bobden szakadás. Mondom, tetszik, hogy ha én értek hozzá, akkor mondom, én már szinte megint szereltem volna. Milyen motor hajtja? Na jó, és akkor itt mondom, hölgyem, nézze, ezt most még akkor most csinálhatjuk egy darabig. Sajnos nem volt meg a pontszámom, ezért nem vettem fel a műegyetemre, mert akkor most nyilván okleveles gépészmérnök lennék. Inkább a médiát választottam, és végül ezen a szakon is végeztem. Tudja a tököm, hogy mi baj van, azért hívok magukat. Nem hiszek el, mindenféle tudásség, 12 perc alatt levizsgáltattak, tolókapu, billenőkapu, nem is tudom, hogy volt, hogy ugye van az a kapu, a garázskapu, ami ugye egyben nyílik, meg van az, ami ugye ilyen parcellákban, vagy nem tudom, ilyen. És akkor szépen föl. Föl. És a végén már ott tartottam, hogy parcellákban, ami ez a tudod, ilyen hosszú csíkokban, ilyen nadrágszíj telkekhez hasonló, és itt szűkölve izzadom, hogy azt a nőnek, hogy tessék elképzelni egy hosszú nadrágszíj telket. Abból tessék egymás mellé tenni négyet, így néz ki az én garázskapu, és amikor ez ugye billen, akkor nem egyben billen az egész, hanem ezek a kis nadrágszíjszerű kis hosszú kis, nem tudom mik, ezek így ugye csúsznak egy ilyen görgőben. Hát, ezt már mondta, jó, és akkor elment, hogy milyen típus, mi hajtja, igen, milyen motor. Na, és ott mondtam, hogy hölgyem, tessék, hogy tetszik vállalni? Nem tetszik vállalni. Yamaha virágú! A Jani egy piacot szereted, de én nem tudom. Most komolyan, tehát ugye... És egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megrázó 12 perc után rájöttem, hogy valami elképesztő és nagy baj van, hogy kicsit... Nem jön. Nem. Ja, és akkor várjál, hogy... Még akar anyan egy telefonszámot, de mondom, persze, megadom, mert mondom, előre láthatólag tudom, hogy mikor tetszik enni. Nézem, ez a hét már biztos nem, jövő hét már biztos nem, mondom, hogy jól megyem. Jó, engedjük el. A jövő hét után. Jó, na, mondom, most akkor mit? Várhatok egy visszahívást a kollégától? Ma semmiképp. Ez volt, tudod, ilyen délután. Igen, de jó. Nagyon ma semmiképp. Hát mondom, és azt előre láthatóak tudhatjuk, mondom, idegen számot nem nagyon veszek, hogy mikor hív vissza a kolléga, tudom, hogy ez illetlenség. Hát szerintem valamikor a jövő hét eleje. Na és akkor mondom, na anyátokat. És tudom, hogy a kolléga ugyanezt végig fogja kérdezni. Milyen kapu? És indul előről. Birka türelmi vagyok, de amikor 13 perc után érzed azt, hogy itt kuncsorognod kell, hogy kijöjjön, hogy úgy elvállalja, hogy megnézze, és úgy löksz rajta egyet, hogy úgy vegye föl a megrendelő lapot, és valaki csinálja meg azt a nyeszlet kaput, mert nem értesz hozzá, nyilván érteni megcsináltad volna. Szóval, hogy elképesztő. És annyira jól megy nekik valószínű. És kicsit leszúr. A diagnózist kioktat, megtanít a szakma alapjaira, és a végén mit mond? Nem tudod, mi van? Kicsit... Adom a kollégát. Fagyadom a kollégát. De kicsit ő megbántva érezte magát, hogy én nem tudok ezekre a kérdésekre válaszolni, és egyébként én milyen vásárló, vagy garázskapu tulajdonos, vagy szervizt igénylő ember vagyok, hogy ilyen alapvető, nagyon basic kérdésekre nem tudok válaszolni, hogy nyikorog a kapu. Ja nem, mi nyikorog? Most a csapány nyikorog, vagy szorul, vagy... És én tudom, hogy fel kell mérni, mondom, hogy jó, nyílik, záródik, néha kicsit megszízom, nagyon nyikorog a görgök. Mondom, hát most nem tudom, hogy most a csapány görgök. Na mert de ezt miért kérdezi? Tehát, hogy tudom, én nem foglalkozom vele, nem érdekelnek ezek. Hozzom, csapágyot vigyem, vagy görgök, vagy mind a kettő. Valamiben minden de van. Nem, 5000 ér plusz kilométer kijön, és megnézi, hogy mi a baj, konzultáció 5000 plusz kilométer. Tehát 10000 ér ott állok, hogy ott áll velem szembe egy ilyen nadrágszíjas, ilyen kis vakonnadrágos kis emberke, ugye, ceruzával a füle mögött, és zseniálisan egyébként kellő szakértelemmel elmondja, hogy na akkor álljunk neki javítani, még egy kiszállás, még egy kilométer, oda-vissza kilométer, ugye nyilván értelemszerűen. Kívül vagy. Mondom, várj, még el sem mondtam, mi a baj, már 15000-nél vagyunk. Mondom, ez picit azért vastagan fog ez a ceruza, mondom, legalább beszéljük meg, hogy mi a probléma. És 3 hét múlva árajánlatot megkapta. Nem kapta meg. Levélszemédben néz. Tényleg ilyenkor, tehát rettenetesen kedvesbe, alázatosba, nem mondom soha. De durran el az agyad. Nem, mert imádkozom, hogy végre valaki felvette, meg kell csinálni, mert mert a szomszédok megnincselnek, tényleg megmérgezik a gyerekeimet, utána én is elhalálozok, belelépek egy ilyen százasszögbe, ami meg lesz majdnem fertőzve, és ott halok meg a babérjaim között. És nem, nem tudod, amikor már nem akarod letenni, és van egy pont, egy kritikus pont, amit átléptél, akkor már annyi percet tettél bele, hogy most már végigjárod, és most már nem akarod letenni. Innen, innen, igen, már most már kell érned, mert nincs olyan, hogy ezek után nem érsz célba. És a legszívesebben a végre szerint, hogy ez is mit tetszett mondani? Hogy igen, harmadik, jó, utcaház, igen, jó, emelt ajtósz. Egyedül tetszenek lenni az épületben? Miért? Mert magukra fogom gyújtani. És egy 13 perces rettenetesen megalázó beszélgetés után mi tulajdonképpen nem hívtak vissza, nincs időpontom, nem tudom, hogy mikor jönnek, és nem tudom hívni. Meg ezt soha nem értem egyébként. Mert egy picit haragszanak. Szerintem nyilván nem jó, meg keveset keres, meg te vagy a 26. hülye, aki nem tud elmondani, hogy mi baja van a kapunak, ő meg már úgy küldeni a kollégát, hogy legalább tud. De nem tudom. Hát nem, de basszus, nem, mit tudom, nyikorog, hát megőrlök, okay, hogy nyikorog. Ha nem adsz neki munkát, akkor ő nem fog fizetést kapni. Az, hogy jól megy, hogy nem, nem, az van, hogy annyira megy, hogy már kicsit zavarod. Igen, ha, mert ha azzal hívod föl, hogy szeretnék egy új távirányításos kaput, akkor azonnal ott vannak, mert ugye ott ki kell fizetned a kaput, igen. Szerelést, beüzemelést, minden. Én itt látod, hogy két csapágy, egy görgő, némi zsírozás, egy bogdencsere, igen, ezért hívott ide, uram. Harmadik kerület. Viccel, uram, ugye nem gondolja, ezért megmozdulunk. De tényleg hihetetlen. És most valamikor most én is rájuk telefonáltam, rátelefonáltam egy ilyen műszaki áruházra, és a szódagép iránt érdeklődtem. És így meg akartam kérdezni, ennyit akartam megkérdezni, hogy ennek a bizonyos gyártónak egy bizonyos típusa van-e. Fölveszi a hölgy a telefon, és akkor mondom neki, hogy miről van szó, van ez a termék, ez a típusa, ő a gyártó, hogy van-e belőle raktára. Cikkszámot legyen kedves. Most mondtam a nevét. Mondom, most mondtam a nevét, meg a típusát, és itt én nem látok a honlapjukon cikkszámot, de ott kell lenni. Igen, mondom, és közben bocsánat, hallod a hangját, hogy rettetesen megvet, kicsit utál. Itt van előttem, mondom, nyitva az oldal, nincsen rajta cikkszám, de mondtam a gyártót és a nevet, hogy ott maguknál nincsen. Nem tudom. Én nem tudom megkeresni. Mit nem tud megkeresni? Tehát, hogy lehet, hogy nem tudja akkor megkeresni? Akkor menjél fel a weboldalra, igen. Háztartási kisgépek, szódagép, igen. Ez a bizonyos típus, és meg lesz. Meg lesz, hidd el. Hogy attól a gyártótól biztos, hogy annyi típus van? Tudom, mert négyfélét gyártanak. Hogy ezt nem lehet megnézni, cikkszám. Én még te felkészült vagy, igen. Tehát ha valamit nem tudsz, az nincs. Igen, nem tudok megfogni. Tehát egy hosszabb továbbvásárlásra olyan felkészült. Igen, ez engem könnyebb volt tegnap. Ott van, csak mondja, hogy nincs fönn a honlapon. De mondom, itt van megnyitva előttem a honlap. Az egy régi honlap. De az egy nem lehet, hogy ki vagy hangosítva, körbálják, unatkoznak és rettenetesen szórakozok. Hallgass, megint egy hülye. Hallgass, csörög a telefon. Tessék, nem tudom, milyen szerviz. Szopassuk be a cikkszámot. Most nagyon megszabad. Milyen kapu, toló, billenő, fölülről jövő, alulról jövő, hatrácsos, négyrácsolós, bontott szerkezet. Milyen, na hülye, ezt se tudod, mi te hülye vagy. Tényleg a görgő. Igen, kérdezem a görgőre. A görgőnyi karak. Igen, valahogy nem tudom. Én nekem lenne egy ilyen cégem, én néha csinálni kell kamuhívásokat. És fölhívnám az ügyfélszolgálatot, és azt hiszem, hogy mondok, hogy megtalálnám. Utána bemész, és elmondod, hogy gyerekek, volt próbahívás. Gyerekek, szeressük azt az embert. Én tudom, hogy biztos jól megy, nem tudom, de szeressük egy kicsit. Hát azért úgy valahogy úgy, nem tudom. Mégiscsak ők hozzák a pénzt. Na mindegy. Jó, van, Bali, sikerült elérned, hogy akkor most valaki kimegy és megcsinálja. Persze, egyébként már jelentkeztek, igen. VD40 vagy disznózsír, az minden megold. Már volt minden. Szeretem, mikor nagy nehezen kijön a szerelő, és így kezdi. Van egy létrend? Van egy hosszabbító? Egy zseblámpa? Tényleg ilyen egyébként. Akkor megkérdezem, hogy hová készült, mert nem hozott semmit, és még fizessek is egyébként. Hát nehéz ma jó szakember találni egyébként. Tehát házat építesz, akkor aztán meg pláne véged van. Hát meg akkor az az ember, akiben valamikor megbíztál, aki valamikor nagyon jó munkát végzett, aki a nevét meg a telefonszámot osztogattad tök örömmel és boldogan az ismerőseid között, mert hogy végre megtaláltad az igazi szakembert, amikor az csalódást okoz, mert ilyen is van. Azért Bazi, nekem gyanús, hogy mindkét kaput nyikorog, szerintem az autó dégzéje csúszik. Fura nyikorgást hallok mindenhol. Na jól van, oké, ez csak egy rövidebb téma volt, igaz, nem volt annyira rövid. Most már hosszabb, az négy megszólalás. Igen. Nem, egy nagyon helyes hírrel folytatjuk, valaki megint egy agyament játékot kezdett a neten. De azért nem kell erről hosszat beszélnünk, mert mindenki érteni fogja, hogy miről van szó, és várjuk majd a megfejtéseket. Olyan ötszavas mondatokat lehet írni, ami végképp beteszi a kapcsolatot szex közben. Erre létrehoztak egyébként egy oldalt, egy angol oldalt, szenzációs az ötlet. 5 szóban kell neked leírnod azt, ami abban a pillanatban valószínűség szerint megöli a szexet. Erre valaki teljesen beteg agyament módon csináld egy oldalt, és nem lehet más, mint 5 szó. 5 szóban írhatsz bármit. A lényeg, hogy ha szerinted azt az 5 szót valaki bemondja, vagy te bemondod, vagy a feleséged mondja neked, vagy te a párodnak, akkor abban a pillanatban valószínű vége van. Nem mond már. Valószínű vége van, igen, szó. És ez a mondj 5 szó, tedd bizarrá szexet 5 szóval, ez a nagyjáboli fordítása egyébként az angol oldalnak. És hát leírnak néhány példamondatot, hogy mivel lehet. Óriási siker a neten, mindenki elkezdett gondolkozni, és vagy a saját szexuális életéből merítve, vagy nagy közhelyeket bedobva, próbálja 5 szóval leírni, hogy mi az, amit ha kimondasz, azonnal vége van. Abban a pillanatban. A te puszta az 2, akkor az nem számít. Micsoda? Te puszta. Te puszta. De akkor azt mondd el 5 szóval. Tehát a számolt ki, hogy ez helyes. Tehát 5 szóra kell lenni. Hát nem feltétlenül gondolom, hogy vége van. Ha egy régebbi kapcsolat, akkor nincs vége. Ha az első éjszaka, akkor lehet, hogy így. Akkor úgy, te puszta, csináld megint. Te puszta, csináld megint kicsi. És akkor úgy megvan az 5 szó. Na, úgyhogy mindenki engedje szabadjára a fantáziáját. Jó, ha még nem mentetek fel erre az oldalra, akkor nem is kell, mert most nekünk küldhettek 5 szavas mondatokat, amivel hát bizarrá tudjátok tenni a szexet, vagy vágylohasztó, vagy pedig úgy érzitek, hogy abban a pillanatban vége, jó? Nem lehet több, mint 5 szó, az 5 szót tessék kihasználni, írjátok meg nekünk. Lehet saját élmény, lehet hallott dolog, vagy olyan, amit most találtok ki, vagy kipróbáltatok már a párotokkal, és működött, jó? SMS számú 23-111-111, ide várjuk az 5 szavas mondatokat, jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jani a klubban van, hagyjad, jön mindjárt. Az ötje? Ötje klubban? Ötje. Ez minden reggel volt egyébként. Ötjézel? Kicsit. Ötje klub az a... Most kibőlült. Nem, hol voltam? Nem, van, ez a, van az a szint, ami már engem is riaszt azért. Tehát 6 csaj a stúdió előtt, fejhangon visítva üldegelként. Hát is fontos témákról. Hát igen, ez érdekes. Tehát, hogy ők azt gondolják, hogy mi mennyire fölösleges dolgokról tudunk beszélni, pasik, mi meg azt gondoljuk, hogy sokszor ez a csajos visongás, ez így érdekes. De közben nyilván nekik ez egy csomó fontosat megvitatnak közben, de nagyon más, hogy működik a férfi. Az összes csaj egy... ott van, Attilát is belérte. De, rohadék vagy. Igen. Megvitatták az élet nagy dolgait. Na, nem teáztatok még. Azt látom, hogy az kis szert oda van készítve, de most mi van? Nincs kedve. Hát elment az ihlet valahogy. Sokáig voltam fönn tegnap. Sokáig voltam távol. Sokáig voltam távol, és emiatt egyszer lusta vagyok kimenni, megcsinálni a teácskámat. És ahhoz... Az a gond, hogy zsűrre legalább. Más nem nagyon nyúlhat a te a szettem. A kis padavanomra. Kis padavanomra. Igen, nem hiányoltam a reggel őse a teát. Úgyhogy... Nem meri mondani. Ez a közös kis te a szertartásunk, ez ma kimarad. Én mert azért a háttal ülsznek, én látom, hogy nyalogatja kis cserepes ajkait. Főzzek egyet? Szeretnél? Igen. Jól van, Bodri. De most, hogy Zsül nem tudja megcsinálni arra? Ne, az nem is engedem, hogy a teás kannámhoz, a tea fűhöz. Hozzá érjen egyáltalán. Az bárki hozzáérjen. Én annyit mondhat, hogy nagyon finom, köszönöm. Vagy talán ez most egy kicsit túl erős lett, Bali, mert 40 percig hagytad benne a zöld át. Egy diszkréten keserű lett a tea, amit csináltak. Nem fogja megmondani. De egyébként szokta, mondja a Zsülci, nagyon helyes. Ez ma nagyon finom. Milyen Zsülci? Jó, mondom, szóval akkor nem. Ezt ma nem kaptam el annyira. Valaki minket Viber. Jött egy üzenet, átmásoltam. Na, nem helyes témánk van egyébként, mi azért nagyon sokat a szexel nem szoktunk foglalkozni. Egyrészt egy nagy rádiós közhelynek tartjuk reggel, de most valaki elindult egy nagyon beteg oldalt, és ezen jól szórakozunk. Ugye tedd bizarrá szexet 5 szóval, ez az oldal neve, és mindenki beírhat 5 szót, amit vagy hallott, vagy mondtak neki, vagy ő találta ki, vagy neki mondták, vagy ő mondta valakinek, és hát mindenesetre megállt a tudomány, és véget vetett ugye a szexnek, hogy ki ennyire agyament, és kinek van ennyi ideje, hogy létrehoz egy ilyen oldalt, és akkor gyönyörködik a válaszokban, nem tudom, minden esetre egy amerikai oldalról van szó, és mindenki feltölthet 5 olyan mondatot, ami szerinte, ha azt hallod az ágyban, akkor vége van. Hát valószínűleg saját kútfőből indult el a dolog, tehát ő kapott egyet az elején. Valószínűleg. Ezt kitette, és mindenki ráizgult. Egyébként mindenkinek van saját élménye, és nem is kell nagyon bizarr dolgokra gondolni, ami, ha nem is vet véget, megtöri a lendületet, kiesel a dologból, kicsit másra koncentrálsz, ahol gyerek van, van, tudjuk, hogy neurológikus pont azért, ugye, tehát, hogy abban a pillanatban, hogy csak sziszen egyet, oda az illúzió, oda a varázs, mert mész, megnézed, és hát már nem úgy térsz vissza, na, hát megtört. A gyerek és mama. A gyerek és mama, igen, szóval vannak bűvös mondatok, és hát baromira pörög az oldal, rengeteg amerikai, rengeteg angol száz területre érkezett üzenet, és töltöttek föl ugye 500-as mondatokat, mi pedig arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk SMS-ben, hogy ti mit írnátok be erre az oldalra, hogy milyen 5 szavas mondatokat választottatok ki. És hát jöttek, de rettenetesen primitívek, azokat nem olvasnám be. Viszont vannak helyesek is, csajok is írnak, pasik is írnak, nyilván egy csomó kitalál, de egy csomó valójában megtörtént. Igen, na nézzük, azt mondja az SMS-ek. Már átmegyek ide. Egy, itt vagyok. Meg vagyok. Elkeveredtem egy kicsit. Na, igen, hát jó, valami nem. Kicsit válogatni fogok, jó, mert nem minden olvasható be. Azt mondja, hogy igen, szerintem az anyád popsia kicsit kerekebb. De most tényleg ne ilyeneket írjatok, mert ez nem létezik. Igen. Tehát ilyet senki, ilyet nyilván senki nem mond, igen. A mennem kell Balázshoz kaput javítani, ezt előre is köszönöm szépen. Valaki írta, valószínűleg megtörtént, elhoztad a gyereket az iskolából? Ez csodálatos volt, igen. Ha este 10-kor ugrik, az azért baj. Igen. Nem hiányzom. Másnap este 10. Igen. Az egyik kedvenc, ami full szexgyilkos, ráadásul vicces és velem sokszor előfordult, állj meg, begörcsölt a lábam, gyönyörű. Tehát én az ilyen üzeneteket szeretem, mert ennek van valóság alapja. Az állj meg, begörcsölt a lábam, gyönyörű. Bárki mondja kicsit oda az illúzió. Jó, 5 mondatban. Állj meg, begörcsölt a lábam. Igen. Igen. Sziasztok, nálam az a vég, amikor azt mondja, most valamit mondanom kell neked, ezt Laci küldte nekünk. Életem itt áll a gyermek. Gyönyörű mondat. Igen. Mindenki járt így, ahogy gyerek van, életem itt áll a gyermek, onnantól kezdve oda a varázs, igen. Ez sem lesz már nagyobb, köszönjük, igen, hát ez igen. Amit mondtál, hogy is hívnak, azt is szerettük. Panel első emeleti akció, megtörtént, csaj megszólal, elaludt a játszótéren a lámpa. Csodás. Fontos. Csodás. Jó ide, jó. Elmerengett a leányzó. Na, hát... Hogy pontod el lehetett látni az ablakban. Nem igyekeztél eléggé. Nem igyekeztél eléggé. Igen. Igen. Másik jó hatású mondat. Basszus, nem vettünk a tejet. Balázs küldte nekünk, igen. Nagyon jó, higgyetek el, szintén megtörtént. Holnap menned kell a NAV-hoz. Amikor azt mondja, vigyázz az időpontokra. Holnap menned kell a NAV-hoz. Belesűrítve. 5 mondatban, igen. Igen. Aztán egy jó, szintén egy jó kérdés. Te bezártad? Jön a gyerek. Csodálatos. Azt mondja, úristen, odaég a karajt. Jó, ez már... Jó, persze. Igen, kicsit fantázia szülemény. Igen. Richard, fújd már ki az orrot. Az annyira ilyen végtelen anyáskodó, tudod, hogy így rögtön elmegy minden. Igen. Ott látszik, hogy ugye. Van egy kettő, amit nagyon szeretek. Ági, vagyis Eszter, ez fergeteges. Ha megtörtént, akkor jó. És a másik, amin egy siess, mert kezdődik a vállótársak. Amit nem akarsz hallani, ugye? Sokan barátok össze is elküldtek. Neked volt ilyen, Manita, hello? Volt nálunk, a Dr. House-szal esett meg ugyanez az eset. Ez a mindjárt kezdődik a Dr. House, ráadásul úgy, hogy ez Valentinapon történt, amikor még, hát éppen még csak az ismerkedési fázisban voltunk a férjemmel, és én nagyon-nagyon készültem életünk első közös Valentinapjára, amit úgy kell elképzelni, hogy gyertyák bekészítve a hálószobában, megvásároltam a szexi fehér neműt, tehát volt comfix, volt harisnyakötő, minden, amit el tudtok képzelni. Mindegyiket meg is találta, fel is vette. Nem, vettem fel. Kikészítetted neki, belebújt. Nem, bár a comfix és a térfix közötti különbség is megér majd egy történetet, de azt majd máskor elmesélem. Szóval nagy rákészülés volt, és nem tudom, valószínűleg a megilletődöttségtől, vagy annyira megdöbbent a férjem, hogy nem számított arra, hogy itt ma valami hasonló történhet. Hát vagy kint hagytad a színes RTV-t az asztal. Hogy ez benyögte, hogy mindjárt kezdődik a Dr. House, és utána ezzel úgy próbált magyarázkodni, vagy kimosakodni, hogy tudja, hogy ez az én kedvencem, és nem akarja, hogy lemaradjak róla. Hát aranyos, szólt neked, Valentin napkor, hát egy közös Dr. House nézés, bújás a paplan alatt. Hát kinek a harisnyakötőre indul be a fantázia, kinek meg egy cinikus sánta csávó. De volt olyan vágyülő mondat is nálunk, hogy de hát még nincs is sötét. Ezt te mondtad? Nem. Mert ez az érzéke, mert csajok szokták, ez engedje a redőnyt, kicsibb legyen sötét. Tehát ez klasszik csajos. Engem nem mondani. Zavart a fény. De ez még nincs is sötét, igen. Gondolkoztál, hogy ez neked szólt, hogy vész, nem akartam bele gondolni. Nem vagyok jó. Vagy tényleg ez kinek ugye, szól? Kicsim, de még nincs is sötét. Miért kívánsz ilyet tőlem? Igen, ki mondja, illetve kinek szól? Ez egy érdekes. Lehet, hogy valaki csak nem tudom, a sötétre kezd, nem tudom. Hofi mondta már régóta, hogy ez neked segít eszedbe senki, ez nagy, nagy klasszikus. Megtörtént öt onnantól, el is tudom mondani, felült a gyerek szívem egy ágyban alvás a gyerkőccel. Az bátor. Oda, nem? Hát, tehát ott menni kell, cumi, tápszer, nem tudom, mindent, ott azt tenni kell igazából a szájában. Igen. Öt szó, igen, igen, ez a Sanyi, zárja, Pisti a férjem küldte nekünk, Márti, hogy saját élmény, nem tudom. Igen. Amit nagyon szeretek, gyereked van. Tinderen nem is említetted. Jó, de gyönyörű. Gyereked van, Tinderen nagyon említetted, igen. Jó, hát van egy csomó olyan, ami nyilván tehát az egész egyszerűen beolvashatatlan. Ja, azt mondja. Öt szó, ez is megtörtént, Breki küldte nekünk, szívem, vajon kell babérlevél a krumpli főzelékbe? Hogy jut eszedbe közben? Mert nem akarod hallani. Nem akarod hallani. Nem akarod hallani. De nagyon jó volt. Igen. Öt szó, hát ez meg mi ez? Jó, de jó. Hát ez meg mi ez? Soha nem akarod hallani nő szájából, hát ez meg mi az? Igen. És amit nem akarsz hallani. Megjöttem, drágám, merre vagy? Nem? Klasszikus. Igen. Megjöttem, drágám, merre vagy? Nem öt szó, de nagyon nagy klasszikus. Gól! Annál nincs bántóbb, amikor egy férfi, meccset néz, igen. Szirázítva. Vagy amikor a nő bevásárló listát ír fejben. Van ilyen? Közben, van. Igen? Van. De hát ott a pasi nem csinál jól valamit, van, nem? Van, így van. Ugye? Igen, és azokat a pasikat nem is szokták sokáig megtartani. Tehát ha te bevásárló listát ír szex közben, akkor unatkozol, nem? Így van. Így nem, tejmény. De jó, hogy ezt nem nekünk kellett kimondani. Kefir elfogyott, a gyerek megette a tészelem, tészelem, egy alma, gajom, ez nem házasságban, tehát ez még a házasság előtti időben. Akkor meg nagyon rosszul csinálsz valamit. Akkor meg végképp nagyon rosszul csinálsz valamit. Igen, igen, igen. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket. Hát a nagy része azért az igen. Igen, hazajött Balázs, hallom a kaput. Igen. A szomszéd. Igen, mondja a szomszéd. Azért Balázs, hallom a kaput. Oda az, oda az illúzió, ha a szomszéd mondja, igen. Hallom a görgöt, nem görgöt, csapát. Igen. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket. 7 perc, pontosan 9 óra friss közlekedéséreket is várunk. Ha van, akkor küldjetek el nekünk. Jó időjárásra valami, Ferenc? Semmi, marad ugyanez. Most már felhőzet is kezd egy kicsit elmúlni, de nagyon jó idő. A meleg rekordot ma nem döntjük meg, de ilyen 20 körül azért lesz, és a hétvége is szép lesz. Viszont a BKK jelzi, hogy várhatóan 9 órától az M4-es metró helyett pótlóbusz közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között. Cuki. Alternatív eljutási lehetőségként a párhuzamosan közlekedő járatainkkal is lehet majd utazni. Szupi. És miért? Hát gyereke, kitartás. Kitartás, én minden reggel egy halk imát mormolok el, hogy autóval járok. De tényleg az embernek muszáj állásnak lennie, és ezt így halva, hát ez... Ez elképesztő. Mi van most az újakkal? Futnak? Á, de egy darabot nem még láttam. Lekiszedtél? Még lekiszedtél? Ja, még mindig nem? Nem, ezek tervezett leállások. Most mutatta a tévébe, akartam. Tudom. Ez olyan, mint amikor a Skynet öntudatára ébredt, és átvette a metró az ember fölött az irányítást. Így van. Ez a tervezett pihenési időszak a pandáknak. Mit mutattak? Mi volt? Hogy mutatták a tévében a pandát, itt kiabáltam, hogy gyere be, nézd meg, legalább így lássad. Ja, igen. Sokat metrózott, hogy nem kaptál még egyet sem? Egyszer se láttam. Ezt nem is értem. Nem is értem. Nem, tényleg be fogok mászni a hátul valahogy, kökinél a kocsi színbe, tudod. Álljon meg! Olyan kíváncsi, hogy mit mondasz te utasként, hogy mennyire lett jó, meg mennyire kényelmes. Tehát, hogy állandóan lerobbant, tehát már van az embernek egyfajta előérzete, hogy ilyen jön. Amikor az M4-es előítéletet átadták, akkor én odáig voltam egy gyönyörtől megvissza. Tehát nekem marhára tetszett. Sőt, már nekem azok a szerelvények is nagyon tetszettek, amiket a 2-es metróvonalon forgalomba állítottak annak idején, amik a ruszkikhoz képest nyilván ilyen komfortérzetben hatalmas előrelépésnek számítottak. Én azokat is nagyon bírtam. Kíváncsi lennék tényleg a pandákra is. De hát most... Majd egyszer. Egyszerű hétköznapi emberként ezt érted. Ez számomra ez egy elérhetetlen állapot. Költözd be péntek este, hát ha hétvégén jön. Az leülsz valamelyik metró megállóba és vársz. Ha nincs jobb dolgod. Meg a kisfiú. Jó, gondoltam. 9 óra, jövünk vissza mindjárt. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, szép jó reggelt kívánunk. Látjuk az egyik bulvárlap címlapján, hogy Fridi árulja a villáját. Igen. Azt a mindenségit neki. Azért nem akármilyen pecó az. Sráncfej, hol ki van? Azt rendesen csinos. Megnéztük egyik. Ha igaz, nem tudjuk, hogy igaz-e, de állítólag... Az övé, vagy hogy árulja. Nem, az övé, ugye a fenyővilláról van szó, a Fridi lakott, vagy lakik, nem tudom, és ott 2,5 milliárdért árulja. És készültek fotók, hogy ezeket a, most az ingatlan.com-ról, vagy nem tudom, honnan szedte le az újság, vagy pedig bementek és fotóztak a villában, nem tudom. Hát, de az elképesztő. Tehát... Ízlésről nem szokott az ember vitatkozni. Nem is, persze, nem is azt akarom, ki mit szeret. Én a szakmai tudásért nagyon becsülöm, de hát, na mindegy. Én azért... De figyelj, de nem tudsz ízlésről, kinek nem, ez, kinek azt. Tehát nincs én erről szó. Csak valami... ezek a képek a Pergamon Múzeumban készültek. Elképesztő, hogy mit mutat, hogy hol élt a Fridi. Ha egyáltalán ott élt, hát nem lehet tudni, hogy használta ezt a házat. Nem is befektetés. Nem használta. Kiadta. Igen, lehet, hogy hátul a kertrész lakban tengette. Igen, aki hátul a biztonsági őrök laktak annó, mert állítólag az is volt. Jézusom. Minden esetre elképesztő. Tehát elképesztő. Nem hülye, mit találtam. Hát a tévét. Az szerintem az valami nagyon hallod, komoly. Hallod, ez még 50. Nem, aha, az valami nagyon persze, komoly dizájn tévé. Megnyugodhatsz. Biztos lehet. Az még egy 50 herces. Az azért, mert nem lapos tévé, hanem egy ilyen nagyobb doboz, azért ott lehet, hogy valamit azt tud. De múlt egy pillanatra. Tehát azt írja az újság, ugye, hogy Fridi árulja a villát 2,5 milliárdért. Egy dolgot hozott át az előző halakát. Ez Nyíregyházáról a panelből igen, van. Igen. Aranyom, jó ötlet volt a Fridi villáját megvenni, jó ötlet volt a Provident. Ez azért kéne. Édesem, hol vagy ebben a nagyon nagy házad, drágán nem találod. A jó kis kolorsztárt még az első talkshows pénzéből vett. Most étkező szalonkert, télikert, hálófürdő, gardrob, moziterem, vendégszoba, medence, társalgú, konyha, nappali, előszoba, hal. Tehát ezekből áll össze a villa. És hát elképesztő képek, azt mondja, hogy ravennai műhelyből származó mozaikok díszítik a falakat, az zuhanyzót, sőt még a medencét is. Mondtál egyébként a lapotnak a műsorvezető egy névtelenséget kérő ismerőse, azt is elárult, hogy Fridi miért adja el a villát. Hóbortjába vált a csinosítás. Hát tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen olasz divattervezőnek a lakás, a szobrok, freskók, hát igen, márvány asztalok. Itt hihetetlen durva. Hát a fenyővilla az már önmagában is, ugye, mielőtt a Fridi oda költözött, tudtuk, hogy nagyon nagy luxus, de aztán ezen ő még csinosított. Én nem tudtam a sztoriát, én elején azt hittem, hogy a fenyővilla az azt jelenti, hogy ez egy röntház. De aztán a képet megláttad és eljöttem. De akkor rájöttem, hogy nem. Belépnél, és hova tegyem a múzeumi belépést? Őt. Tehát nem, ez, nem, uh-huh, nem egy kicsit olyan. Igen, hát de ugye hát ki mit szeretné. Azt tett bele az elefántláb esernyőtartóban, ami ott van az ajtó mellett. Igen. Ez igaz, egyébként az erdő közepén van. Igen. Nem tudom, hol van. Természetvédelmi terület? Az volt annó. Egyébként aztán ez valamikor átnevesítették, de amikor még a fenyő építette, akkor igen. Hát volt annyi befolyás, hogy ezt elintézze, hogy odaépíthesse. Sanyi bácsának mondjuk, hogy most... Ezt nem ő építette, hát ő megkapta már az engedélyeket. Ne haragudjon ránk. Most igazából mi igyekszünk segíteni neki, hogy minél hamarabb elszálljon. Ez tök jó reklám. Hát ez reklám. Hát figyelj, ezért a pénzért szerintem sokan állnak sorba, hogy megvegyék. Persze. Fel tudjuk venni a csokot. Mit nézték? Ki nézték? Nézem. Háromszintes kis házikon. Nézem a Vibert. Kér nekem már telefonszámot. De persze, nyilván lehet, hogy külföldiek veszik meg. De majd, érdekes. Tehát nagyon, nagyon komoly a ház, igen. Hmm. És esküvőket is lehet egyébként tartani, mert ahogy látom, itt van itt konkrétan. A kápolna. Egy ilyen, nem? Egy ilyen. Az a moziszoba, amit te látsz. Ez a moziszoba? Az a moziszoba, igen. Egy ilyen márványkondós. Hogy nem ismerek fel egy moziszobát? Mondjuk proli vagy egyébként, hogy nem ismersz, mert nagyon nehéz egy vászorról, meg székekkel, amik egy irányba néznek. Kifejezetten összezavart 6 darab, én nem tudom, milyen mahagóni szék, ami egy irányba néz. Hát az a moziszoba. Emlékszem, amikor nekünk annak idején a Nagybecskerek utcában ugyanaz a szoba volt. A moziszoba, a konyha, a fürdőszoba, a hal, az előszoba és a sejt is. És most már tudod, hogy milyen nyomorult életed volt ott, ugye? Nem volt csodálatos életed. Gyerekek, hát gyerekként az ember bárhol van a legboldogabb, nem? Így van. Hát most nem is szabad mondjuk a gyerekkor 50 négyzetméter panelt ezzel összehasonlítani, mert hát nem is lehet, de minden esetre érdekes ki az a lakás. Körül? Én például annak örülök, hogy most látom, hogy a mangos csoki musz lesz a nosztalgiában. Na, látod? És ma adás után ott a helyünk. Na, 9 órai nagy bejelentés. Mert hogy ígértük, hogy elmondjuk, hogy ki lesz a Balaton Sound exkluzív fellépője, és ez egy exkluzív bejelentés nálunk, fog ugye? Fogd meg a kezem, Jani. Fogd meg, úgy hallgassuk. Jaj, ide lész. Nincsen külön erre szignálunk? Hát de valami szájszignet tegyetek oda, amit öttörött, de valami beatboxoljatok egy kicsit. Egy zítósek hasonlát. Ja. Na, de tényleg nagy durvos, durva lesz? Igen. Akkor leülök. Tessék? Mondjál pár nevet, akiket már tudunk. Hát tudjuk, ugye már többek között Armin van Burent, Robin Schulzot, Tiestót, Harvert, Kigót, Kaigót, ki hogy szereti, ki hogy szereti, ugye. Harvert Software, igen. Mindenki a Balatonszándra. Tehát nagyon komoly a sorrend, és most koronázd meg. Mondjuk egy kíváncsi őszintén, hogy kidobsz rá Tiestóra. Kacor Feri. Igen, Bugyi Brothers. Bugyi Brothers is álltak egy 3+2 fellépés, és Kadlott Karcsi lefoglalta a nagy színpadot 9-kor. Na, kérem szépen, drága Balatonszand rajongók, kapaszkodjatok. Kapaszkodjon meg mindenki, mert jön a Balatonszandra július 6-án csütörtökön. Kicsit ez só, már ezt is tudom. Már ezt is tudom, hogy július 6-án csütörtökön, majd amikor ott dancelsz, majd amikor ott ropod, a kis izompólódban. Pumpet Gabó, ki nagyon pumpálod majd, és ott táncolsz, akkor tudd, hogy július 6-án csütörtökön. Kapaszkodjon minden nyugdíjas a kerekes kosárba! Axwell és Ingrosz. Ahogy ti örültek Axwell és Ingrosszónak, azt komolyan mondom. A 250-es. Axwell és Ingrosszó. Így kapaszkodik az ember a fiatalságába, hogy ti örültek Axwellnek és Ingrosszónak. Igen. Segítsek egy kicsit, hogy kikők egyébként. Már írja, Jani, hagyjad. De ne azt írt, hogy Ax meg Malícia. Ahogy te indulsz, ne ezen a vonalon nője. Skandináv. Axwell és Ingrosszó, így van, igen. Axwell, így is mondhatod. Jó, csak mondom. Tudjátok, a nem? A Def Jam-nél vannak, mint a Slayer is volt. Igen, hát más szimbolikusa. Electrohouse zenét játszanak is, hát brutálisan jók. Gondolom, késői kezdés. Azt nem tudom pontosan, hogy hánykor, de jönnek. Nagy szó. All my way, sun is shining, something new. Dream bigger. Szándor, annyi. Én tudom, hogy egy nagy Axwell-es vagy, de most már nem igazából lesz benne. Nem, szereti jobban. Jaj, te Ingrosszos vagy éppen. Jó. Na, drága Balatonszándosok, tehát Axwell és Ingrosszó. Jó? A július 6-án csütörtökön a skandináv elektronikus zenei élet, hát nem túlzás, azt szerint, hogy legmenőbb és legfelkapottabb house kollektívája érkezik majd a Balatonszándra. Előzenekar DJ Oti. Előzenekar DJ Oti. Igen. Na, jó van. Ez jó. Ez mindenképpen jó. És állítólag egy hallgató szerint fellép még Dögös Robi. Dögös Robi és Jolly az A8-asra, vagy nyom valami. Igen. Na, meg vagyunk. Mi a műfaj legnagyobbjai, aki szereti őket, érted, az megy ott a helye. Ez olyan, mint ahogy te örültél a Metallicának a múltkor. Elé, mert már kiléptem. Igen. Gyerekek, bíztam benne, hogy a Prügyi Duó lesz. Na mindegy, Szilveszter küldte nekünk. Na, tehát, igen. Sajnos nem DJ Otit jelentettük be, hosszú alkodozás volt, de nem tudott a Szándal megállapodni, úgyhogy egyelőre DJ Oti itthoni fellépése még mindig várat egy picit magára. Kis humorérzékük lenne, úgy meghívnák DJ Oti. Hát DJ Oti egyelőre még nem lépett föl sehol, tehát még egyelőre be kéne, hogy áratódjon egy picit, hogy már vállal fellépéseket. Nem lehet csinálni egy Oti szettet? Valamikor, húsvét elő. Ja, hogy egy retro napot, nem csináltunk szerintem egyébként, mert utoljára ez a klasszban volt, úgyhogy csináltunk. Eleve úgy kellene szerintem felvezetni, hogy nem az, hogy most akkor először a világon, és nem. DJ Oci visszatér. DJ Oci. Hát, van nem bizonyos. Perc, csak úgy, hogy visszatér. Hosszú egyeztetés után. Visszatérés, hogy mindenki picit kellemetlenül érezze magát, hogy korábban nem hallott róla. Tudod, hogy kik tér vissza? Ne égesd már magad. Nem tudod? Hallod. Hát még ezt se tudod. Ki igen. Az a DJ? Mit mondtál? Igen. Na, Biogabit kérdeztétek többen, hogy miért nem volt, ugye 2 hét eltelt. Biogabi bevállalt egy fellépést, és ezért nem tudott ő most jönni. De... Az ötös cirkuszban. Vagy a Szándon. Egy kerekűzik, és buzogányokat dobál az ötös cirkuszban, és egy medvét próbál átugratni egy tűzkarikán, de egyelőre a medve úgy látjuk, hogy ellenáll. Egyelőre a medve nem akar Gabi akaratának megfelelően cselekedni. Így van a Szándon, DJ Csicsokan élet. Igen. DJ Tönköly. Ne, ne. Legyen ne, már DJ csak, Tönköly. Ne, csak Tönköly. Tönköly. Tönköly. És itt van Axel és Ingrosso mellett Tönköly. Kabikám. Tönköly. A színpad a tiéd. Na jó van. Oké, tehát drága szandosok, akkor tessék ünnepelni. Egyébként fél tízkor meg egy csomó plusz információ megjelent Tönköly első albuma, a Biohazard. Igen. Igen. Na, viszont csütörtök van. Ez pedig azt jelenti, hogy hát hogy holnap péntek lesz. Hogy holnap péntek lesz. Így van. Akármi. Színház, filmszínház, muzsika. Még mindig nincsenek nincs, ilyen kis... Én nem csináltam meg. Te Janira várnak, vagy Janira kívni kéne három mondatot. Tényleg egyébként, ez most az én saram, három mondatot kellene írni egyébként. Jó, akkor most ez a napoljunk el a rovatot. Én szignál nélkül nem beszélek semmiről. Mondjuk igazad is, most elnézést kérek mindenkitől, aki várt a rovatra. Most ez tényleg az én saram, és ne haragudjatok. Tök teljesen jogos a bali felháborodása. Egy csomó filmet láttam, megint voltam színházban, de nem, én szignál nélkül én már nem csak se. Ha amíg nem írod meg a szignált, addig ez a rovat olyan lesz, mint a MÁV késik. Ki vissza a jegyzetéket? Légy és írd föl, hogy három mondatos szignál szöveget írjál. Megcsinálom, most mindenképpen megcsinálom a héten, és akkor a jövő hétre meg lesz. Tényleg. Jó, de akkor jön Bio Gabi, tehát akkor nem kell. De Gabi csütörtökön 8-tól van, nem, tehát 9-től azért színházozhatunk. Picit bíztam benne, hogy ráhúzsz. Egész hosszú rovat, már legalább három részt megélt egyébként. Egész szó szurovat. De ti is hozzatok nyugodtan, tudod, ezt mondtam, tehát a bármi sziázon nyilván nem nagyon jártok, de ha mozi vagy sorozat, akkor az jöhet kiegészítésképpen, erről beszéltünk, tehát nyugodtan. Laci is beszállt, tudod. Megnézte, amúgykor a King Kongról beszélt, ugye, igen, látta, igen, látta a King Kongot. Igen, ő szőrös majom. Mindig ugyanaz, hogy szegény King Kong elfekszik valahol. Igen. Látta majom. Nagy srác beszélt a szőrös majomról. Olyan tó. Jó, na jövő hétre lesz, akkor? Jó, jövő hétre mindenképpen lesz. Jó, és mindenkitől tényleg még egyszer elnézést. Hallottátok? Igen, megcsinálja. Ezt most megígértem. Ha már nincs filmes rovat, mit szóltok ahhoz a bejelentéshez, a EU-s képviselő azt hiszem, mondta, hogy neki az lenne a javaslata, hogy a városokon belül minden autóval 30 km/h a maximális sebesség. Ez itt, hogy javasolta valaki? Nem, ez kint, de ugye EU-s, tehát, hogy mindenhol szeretnék ezt bevezetni. Aha. Városon belül 30 km/h kelljen menni. Hát... De minden járművel? Minden járművel, tehát te, ha leteszed a kismotoros vizsgádat végre, akkor se mehetsz gyorsabban majd. Mondjuk ez neked kedvenc. Tehát lakott területen belül 30 km/h. Mostani 50-et, ami például nálunk van, azt vegyük vissza 30-ra, mert életveszélyes az 50 km/h. Azt mondja. Ez egy jó buta felvetés egyébként. Az, szerintem is. Nem tudom, milyen statisztikákat vakart elő, hogy a bámulatos sebesség miatt mennyien halnak meg az Európai Unióba. Aztán mondták neki, hogy az nem városon belüli, hanem hogy egy ilyen külső statisztikát. Nem tudom, sokkal inkább szerintem az okostelefonokat kéne szankcionálni, hogy valahogy tényleg olyan szerkezeteket berakni az autóba, hogy a híváson kívül mindent blokkoljon. Tehát szerintem ez a sok a másik sávba átmenő és frontális baleset az elmúlt egy-két évben, ez mind azért van, mert az emberek nézik a telefonjukat. Hát a 30 az nem segít. Kimutatták egyébként, hogy ha bizonyos helyeken lassabban mész, akkor a sokkal jobban elveszi a figyelmet a vezetésről, mert a lassú sebesség hatására elkezdesz ugye mással foglalkozni. Látod, hogy tötyög a forgalom, 30-al lehet menni, és akkor kezdesz el igazán telefonálni, mellé nézni, hátra nézni a gyerekhez, mert nincs meg a tempód, amire úgy érzed, hogy figyelned kell. Tehát ez egy irtózatosan nagy baromság. Egy bizonyos sebesség fölött már nem nyúlsz le a telefonodhoz, ugye nyilván aki erre odafigyel, hanem haladsz a forgalom, és nézed, hogy mi történik. És ez mondjuk egy 50-60 km, ahol már nem. A 30-nál, hát azt visszaveszed, tötyörögsz, unatkozol, mennél már, anyázol, még inkább lenyúlsz a telefon. Tehát ez jó nagy hülyeség. Közben itt vannak, látod, autókban látod, hogy lefele néz, hogy ül előtted, látni. Tegnap láttam egy pasit, mentem a Budakeszi úton, tudjátok, az egysávos út, ami ugye átvisz ott az M1-esről Budakeszire, reptér, csajok hordóval, és viszonylag tudtam, hogy erről beugri. Télen ég a tűz a hordóban, a lányok melegednek mellette, és elmész Budakeszi reptér, és megérkezel Budakeszire. És egy ilyen hegyes, völgyes szakasz, lőtér balra, és aztán ugye mész át Budakeszire, és előttem egy pali, egy egy BMW-vel. Egyébként tök mindegy. Azt láttam, hogy folyamatosan megy át a másik sávba, ugye bal oldalra, és láttad a tükréből, a visszapillantó tükréből, hogy lefölnézeget. De én folyamatosan, amikor látod, hogy vagy SMS-t ír, vagy olvas valamit, vagy lenéz, fölnéz, és minden egyes lenézést egy picit elkezdett visszasorolni balra. Aztán ugye fölnézett, mert ugye gyorsan váltogatta lefele, fölfele nézést, és mindig visszahúzta a bömöst, de mindig egy picit átsodródott jobbra. És így gondolkozol. És sajnos én nem vagyok álszent, mert én is néha elkövetem. Tehát egyszerűen az ember oda nyúl. Nem tudom, te szoktál-e, de én nem biztos, nem mindig bírom megállni. Főleg, ha fáradt vagyok, akkor valahogy sokkal inkább fogom és nézem, aztán mindig, vagy aki kiszól, vagy magamat próbálom figyelmeztetni, hogy tegyem már le. Tehát én is oda nyúlok, nem mondom, hogy ártatlan vagyok. De ilyen egysávos utakon azért az ember próbál koncentrálni, hogy ne csináld. Szóval miért nem inkább ezt szabályozzák? Vagy miért nem tesznek valami kütyüt az autókba? Hogy 2018-tól forgalomba állított autó ne lehessen a telefonon kívül semmit internetezni. Segélyhívás telefon. És akkor nincs ez a kényszeret, hogy 3G-n keresztül, mint tudom, megnézed a különböző oldalakat. Nem szól. Telefonon nem hangosítón keresztül teszem hozzá egyébként, mert az is előfordul egy csomószor, megcsörren a telefon, és azt is látod, hogy keresgél a csávó. Igen, de hiába van telefonnal kihangosítom, én is kihangosítom, beszélek, netezni azért oda nyúlsz. Van-e e-mail, WhatsApp, internet, valami mindig megjön. És tuti, hogy ez a rengeteg baleset, ez részben, ami ugye soha nem derül ki, csak azt hallott, hogy áttért az egyik sávból a másikba, értetetlen okokból. Elaludt, nem figyel. Biztos, hogy benne vannak az okos telefonok. Vagy sokkal jobban, mint amennyire mi gondoljuk, hogy benne vannak. De most 30-nál, hogyha kapsz egy SMS-t, és ott nyúlsz le, és eléd lép közben a gyalogos, és olvasod, akkor ugyanúgy elütöd. Hát ugyanúgy elütöd, persze. Nem, igen, a sérülés veszélye kisebb, mint ha 50-nel ütöm el. De hát az ember nem lesz, aki betartja, szerintem, a 30-at. Ráadásul, hát igen, hát annak egy csomó környezeti legkős káros hatása van, nem? Ahelyett, hogy gyorsan hát átmenél a város. A 30-al megyek át a városon. Hát akkor eleve többet teszik az autó, több a kipufogógáz, tehát lassabban tröttyörünk. Ez nem volt egy átgondolt javaslat. Én is azt gondolom, de nagyon fölkapták, egy csomó helyen Jani Májt meg is nyitotta. Igen, egy is csomó nézem. Helyen írnak róla, hogy ez most egy ilyen nagyon komoly előterjesztés, hogy az egész Európai Unión belül ezen most gondolkoznak, hogy hasonló. Jó nagy hülyeség. Igen, jó nagy hülyeség. Ők előnyök között azt említik, hogy ha 50-ről 30-ra lassul a tempó, akkor a féktávolság az autóknál 21-22, a motoroknál pedig 11-19 méterre csökken. Ez igaz, ezt adjuk. Tehát, hogy ez nem kérdéses, azért mondtam én is, hogy ha még bele is csúszol egy 30-al valamilyen balesetbe, sokkal kisebb, tehát fele akkora legalább a sérülés veszélye, mint 50-nel. Tehát ezt adjuk, de egyébként meg... Eddig se jó, fölveszem valaki Viberen keres. Eddig se volt egyébként jó a viszony a bringások meg az autósok között, de ez, hogy minden bringás le fog majd hagyni, 30-al kell menni, akkor harmadikra már te is rárántod a kormány, mert nem bírod elviselni, hogy mindenki így megy majd emellette. Hát megy a 30-al bringázol, ha megnyomod. Igen. Hosszú távon nem, de azért 30-as imám mész. Elmenni majd a döcögő autók mellett, az jó lesz. Mészek is Robiddal majd ott húzod neki. Ha bevezetik, tök felesleges a 125 köbcenti. Hát az 50-nel meg vagy. Akkor most már lehet, hogy tényleg dongomotoros bringával fogom tolni. Kis jává valamit betekersz, kis csomagtartóval a hátulján mész, berakod a kis fonott fakosaradat. Így van. Viszontosan tekersz. Felhúzom a kis fapapucsomat, a színes esőkabátomat. A kis szélszorgászomat, az esőkabátom, sikítozol kettőt és az elindult. Plexi nélküli bukor legyen. Ja. Igen. Mákos fogad megérkezni minden reggel. Jó, hát ezt gondolom, hogy valaki bedobta, tudott, hogy kicsit népszerűbb legyen, de azért valami. Ez nagyon messze van. Ezzel nem lesz népszerű szerintem még a gyalogosok körébe sem, de hát hajrá. Nagyon messze van az elfogadástól. Na jó, van, elmegyünk egy picit érezni. Jó, aztán játszunk hármasugrást. Ha valaki játszana velünk, akkor jelentkezzen SMS-ben. Jó, 23-111-111 az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél 10 múlt, pontosan 5 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, már is folytatjuk, hármasugrás játszunk. Még nem indult a pakolás. Látjátok, még nem pakolnak. Nem, valamiért nem. Ja most. Szerinted? Szerintem már jól álkodnak, figyelem őket. Szerintem most indul a párnát fognak, kezdődik a pokolás. De nagyon szórakoztató. Sunyin adogatják ki. Persze, jó, már hiányoltam. Már esküszöm, hiányoltam. Igen, tehát mi van, hogy fél tíz és nem pakolnak ki? Hát ilyen nincs. Hát eddig minden reggel itt indult a pakolás. Ez egy kis rituáli neki. Igen, de én ezt szeretem, mert én meg már várom. Tehát hozzászoktam ehhez, hogy itt fél tízkor indul a ugye van egy ülőgarnitúra kint a teraszon, és mondom, és nézd meg, és vonulnak. És ugye a párnákat mindig behozzák, hogy ne állzom meg, és aztán visszaviszik másnap reggel. De észrevetted, hogy most egy körből megpróbálják megoldani az egészet? Igen, most nincs hosszú járkálás. Na, Attila túlvállalta egy kicsit magán. Miért fölvett két párnát? Meg ne húzza magát. Nehogy aztán baj legyen. Játszunk egy jó kis hármasugrás. Jó, minden igaz, már itt is van a hallgatónk. 3, 2, 1, 2. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, Dávid, jó reggelt! Hello, sziasztok! Honnan hittál minket, Dávid, szia? Budapestről. 9. kerület. Mivel foglalkozol? Hát, irodán dolgozom. Irodán titkos? Ne kérdezek erről többet, nem akarsz? Így van. Nem lehet elmondanod? Nem igazán. De miért? Hát, mert olyan, hogy... Aha. Miért? Nem igazán szeretnék most nyilatkozni róla. De akkor azzal nem kerülsz bajba, hogy most adásban baj, tehát lehet beszélni. De csak nem mondhatod el, hogy honnan. Aha. Csak bocsi, nehogy észrevegye, hogy velünk beszél. Igen. Music FM recepció. Petőfi Rádió. Nem lesz belőle igen. Probléma. Kis küzdeni közönalom ellen. Igen, csak hűlünk, tudod, Dávid. Oké, figyelj ide, segítséged azért van, ennek ellenére, hogy ilyen titkos helyről telefonálsz? Van, itt van az irodatársam is, úgyhogy majd megpróbáljuk. Irodatárs. Tudhatjuk, hogy hívják, vagy ő teljes inkognitóban vonul. Krista az irodatárs. Krista, tehát Krista és Dávid, aki egy irodában ül, és nem mondják el, hogy mit csinálnak. Nem. Jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyű. Kifejezetten könnyű. Volt tegnap szex, hogy? Egyébként most, hogy kérdezed, igen. No, én tudom, hogy te azért mondom. Csaptam össze. Tudom, hogy ilyenkor... Elszaladt az egész. Érted? Ki volt a 26. Árpádházi király a női ágon bal oldalról? Akkor tudom, hogy... Akkor ne. Igen, ennyi. 3-2, akkor tudom, hogy... Alibi kérdések, akkor tudod, hogy valami volt. Igen. Na figyelj, Dávid, itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy milyen színű drága kő a smaragd? Zöld. Így van. Így is van. Tényleg volt szex, hát ez kármos íz. Nagyon könnyű kérdés. Nem, akkor brilliáns lett volna. Mi legyen a második kérdés, menjünk tovább? Menjünk, próbáljuk meg. Menjünk tovább, itt van a második kérdés. Hogy nevezik a herélt sertést? Van erre egy szakszó? Hú. Nem szitra. Lehet megfogtatok. Hú. Na várjátok, mert megtöbb a tanakodás. Igen, nem ne, tanakodás. Nincs internetén. Nincs internet? Akkor ez egy állami cég lesz. Szaladgálok az irodába, hogy hát ha tudja valaki. Akkor kezdek rájönni, hol vagytok. Nincs internet. Értem én. Na? Jó, ennél többet nem tudunk várni, nagyon kegyesek voltunk. Hallgatók is megírták. Most mondtad ki. Hogy? Most kimondta a végül. Csak már... Kicsi. Nem azt mondta, hogy hát nem. De azt mondtam, foggam, és megfogtatok ártány. Most. Ártány. Herélt sertés, az ártány. Bizony. Dávid. Hát ez nehezebb volt, mint gondoltam. Viszont van egy plusz ajándékunk, meghallgatod? Meg, persze. Megmutatom neked, figyelj ide. Az önnyereménye egy Biebers páros belépő április 8-ára az Akvárium Klubba. Na, örülünk? Örülünk, persze, ott leszek mindenképp. Tényleg? Persze. Jó, nézek valami havert, ismerőst, aztán megyünk. Jó, hát Puskás Peti egy nagyon jó kocsony. Jó, Biebers páros, mustára, fejérkenyére. Azt akartam mondani. Dávid, sajnáljuk, nincs ajándékcsomag. Köszi, hogy játszottunk. Köszönöm szépen, szép napot! Hello, ciao. Hát igen, János, nagyon baráti kérdés sor volt ez, meg kell dicsérjelek, hogy ez szám. Valóban. A jó a nap, jó a kérdés. Asszonykád jót tett veled tegnap, úgyhogy... Is. Várj, az asszonykád nem panaszkodom, hogy jót is. Asszonyka is jót is. Igen, mutatjuk a nap legjobb pillanatát, hogy miről volt szó ma reggel. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj gólya. És hát kiderült ugye, hogy ezen gólyák nem a tetőkön fészkelnek, hanem az erdőben húzzák meg magukat, de minden gólyának örülünk, úgyhogy felhívtuk, mesélj nekünk kicsit a fekete gólyákról, és ezt a gólyát egyébként Zolinak hívják, tehát Zoltán is érdekelt volt a témában. Erről beszéltünk, Ormán Zolit nagyon szeretjük, nagyon szórakoztatóan tud nyilatkozni, valamint megvitattuk, hogy milyen nehéz manapság szerelőt hívni, bármi romlik el, szinte ott tartunk, hogy neked kell meggyőznöd a szerelőt arról, hogy jöjjön ki és vállalja el a munkát, higgy el, hogy ki akarod fizetni, ki fogod fizetni, még a kiszállási díjat is, ha kér, csak legalább tegye meg, hogy kijön. Hosszú ideje vívok a kapuval és a garázskapuval, tegnap tettem egy reménytelen kísérletet újra, hogy hát ha megjavítják, és elmeséltem, hogy ki és mi várt a másik oldalon. Benned kellene egy ilyen ponyva garást kintre a kertbe, és komolyan. Ja, és annak ugye nincs hangja. Egyébként már elgondolkoztam azon, hogy nem állok be. Nyáron ez könnyebben kivitelezhető. Na már is mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 8 perc van pontosan, 10 óra, hívjuk már is a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy Reggeli Show, akkor övé a ajándékcsomag. Ha nem mondja, akkor nem övé. Hát akkor csókolom csomag. Akkor csókolom csomag, igen. Szia! Halló, jó reggel! Reggel is jó, hello! Igen, ciao, Jani, Feri Balázs, hello! Hát hello, ciao, azt hiát nem tudjuk értékelni. Értve örülünk neki nagyon, hogy köszöntél, tehát ez tök jó, csak ugye azt kellett volna mondani, hogy reggeli show. Igen. Hát ez nem nyert hangszórót. Igen, te, Cala, te vagy? Igen, igen. Hát annyira jókat írtál nekünk, és olyan régóta nem voltam a nap hallgatója, hogy most már meg akartunk dobni egy ajándékcsomaggal. Több tíz SMS-t küldesz adásunként. Ráadásul rettenetesen szellemeseket, majd hívunk 55-kor, és nem veszed, nem így szólsz bele. Hát mi történt veled? Minden nap hallgatsz bennünket is. Törzs hallgató, akinek még nem adtunk ajándékcsomagot napi legalábbis. Napi 30 SMS, valamelyik vicces is, érted, és így... Igen, na javasolnám a drótkerítés, nagyon szerettük ezt is, de hát nagyon jókat írsz egyébként. Igen. Üdvözlettel szarakapucet le végre, reagálva. Viszont nagyon jól szólsz, milyen processzorod van. Igen, nagyon jó hangod. Beszélj egy picit, aha. Most nem tudok mit mondani, mert ugye megütöm magam komolyan, hát nem hiszem el. De mit hittél ki az egyébként? Nem tudom, pedig hallottam, hogy hívjátok, elhallgatott a telefonom, és nem tudom. Picit zavarba jöttél, mert párhuzamosan a Musicnak is küldesz SMS-t. Nem, szerintem az, hogy már annyira megszoktad, hogy hívni nem hívunk, mert nem szoktunk, hogy beolvassuk az SMS-et, megemlítjük a neved, egyfajta ilyen, hát törzs hallgató vagy, tehát van egy-kettő Robika, Szala, Tomcsika, ugye, Ancsa Svájcból, tehát vannak sokan, akik plusz az NMHH. Igen, NMHH, városában nem annyira. És szerintem egyszerűen nem jöttél rá, hogy egyszer téged is megajándékozhatunk, mint minden hallgatója. Hát csúnyán elbaltáztam. Igen. Szala, szomorú, de ez a helyzet. Írjál akkor holnap is vicceseket. Szerintem egy 5-10 év is újra felhívunk. 8-10 év múlva szerintem újra rápróbálunk. Figyelj, viszont van egy ajándékod, ezt hallgass meg, megőrülsz annyira jó, figyelj! Az önnyereménye egy két fő részére szóló belépő az április 5-e és 9-e között megrendezésre kerülő Konstruma otthonteremtési kiállítási csokorra. Na most mondd meg, mehetsz festék, színeket nézegetni. Nagyon csodálatos. Tapétákat, lambériákat, padló, laminált padlót és minden mást. Szala, vigyázz magadra, ciao. Oké, sziasztok. Hello. És ne hagyd ki a Sándor Axelt és Ingrosszót. Ja. Oké. Hello. Csácsa. Ha bementek majd a Szergi szobába, és ott látok meg egy díjat, akkor azt ne tegyétek már meg, ne dobjátok már ki, tegyétek már fel a többi közé. Jó, csak azért, ami oda leraktam az asztalra, csak ne legyen már ilyen direkt, eldugom, eltöröm. Na, balit, hagyta, biztos nem kell neki. Tehát, hogy nyugodtan tegyétek fel oda, jó? Mert az az én díjam tegnap nyert. Csak úgy mondom, hogy ha majd beleakadtok, akkor azért ne legyen az egy ilyen. Valamiféle ilyen kis furán előbukanó, ilyen nem tudom, rossz érzésnek köszönhetően, és eldugjátok valamelyik búdi mögé, vagy is. Mi ez a bali? Igen, biztos nem kell neki. Nyugi, egyébként már felraktam, úgyhogy nem. A helyén. Nyugi, egyébként már helyén van, úgyhogy felraktam. Na jól van, elköszönhetünk lassan egyébként. 3/4-re tudom osztályozni magam. 3/4? Igen, ma nem tudok jobbat adni. Ez egy objektív osztályozás, nem mondhatjátok, hogy... Jó, hogy az alapját nem ért. Nem, ma kicsit lassacskább voltam, kicsit fáradtabb, éjfélkor feküdtem. Egy 3/4-et tudok ma magamnak adni, nem tudom, ezt egyszerűen ma nem tudom, nem hozhattam 4-eset. A diákadó miatt. Ja, csak amiatt egyébként két harmad. Nem, a diátadó miatt voltam kicsit indisponált. Ja, valaki egyébként reggel nem hallott, ez a Head & Shoulders által alapított tartós hullámdíj, és ezt hozta haza idén. Igen. De ha már így János megemlített, akkor hagyd mondjam el, hogy ez egyébként egy sokkal komolyabb díj. Televíziós újságírók díja egyébként. Így van. Az évtized melírja díj. Hát, te milyen rohadék vagy. Nem. Egyébként beszéltünk róla reggel. Ugye, persze. Ez egy díjat adogál egyébként. Egyrészt ugye a gyertek át miatt, másrészt az pedig... Műsorvezetői. Igen. Van. Mert a műsornak a díját a műsor egyik, a főszerkesztője már lenyúlta. Igen, ő elvitte igen, egyébként. Nekem is jusson valamit alapon. Szegény Tilla, ő három kategóriába jelölt volt. Semmit így nem van. Majd jövőre. Igen. Na jó van. Úgy van. Menjetek a szabadba. Szívjatok sok friss levegőt, napozzatok. Jó, mert hogy szép idő lesz. Mi pedig jövünk, hát szerintem holnap 6 órakor. Holnap itt vagyunk 5-kor. Te már 5-kor jössz? Nem. 6-kor jövünk. Puszi mindenkinek, holnap találkozunk. Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.